Sziasztok! Sziasztok! Újra megint csak üdvözlünk benneteket. Jó, ahogy megszokhattátok, akkor beszélni fogunk az év legjobbjairól. Legjeiről. Nem tudom, milyen hosszú lesz az adás, ez majd Balástól függ. 6,5. 6,5. Szerintem mielőtt nekibennénk azért a különböző kategóriának egy ilyen általános értékelést tartatunk, hogy te mennyire vagy elégedett a tavalyi játék felhozatala. Nézzük mondjuk annak a viszonylatában, hogy 2020 novemberében elrajtoltak a most már gyakorlatilag jelen generációs platformok. Hogyha így megnézzük így a pár év táblatából, akkor mi a véleményed, hogyan viszonyul így a 22-es év a többihez? Nem vagyok elégedett a tavalyi évvel, de gyorsan hozzátenném, hogy viszont nagyon sok jó játékot kaptunk. Tehát ez nem volt egy rossz év, csak szerintem nem volt egy jó év. Uh-huh. Tehát nagyon sok olyan játék, sokkal jobb év volt, mint az előtte lévő. Sokkal kiegyensúlyozottabb talán, de nekem például rettenetesen fájt a 6 hónap, amíg nem jött az égvilágon semmi. És nagyon szar érzés volt tartalomgyártói szempontból, hogy körülbelül 6 hónapig azt néztem, hogy mi az úristen fog történni itt a játékiparban. Én ezt kurvára fájlaltam, de ezt nem tudom ráhúzni az egész évre, mert ugyanakkor volt egy betonkemény februárunk. Amikor... Ez a február kötője, március. Igen. Igen, az ott. Az egy erős szakasz volt, tehát nem tudom azt mondani, hogy ez az év szar volt, csak egészen egyszerűen ezt, ha széthúztuk volna valahogy arányosabban, akkor nem azt éreztem volna, hogy kurva életben legyen már valami. Hát itt ugye nagyon látszottak a csúszások, tehát kapásból a Horizonnek tavaly kellett volna megjelennie. Ez majd egyébként szerintem tükrözni fogja az is, hogy hogyan szerepel a különböző jelöltek között, tehát hogy azért idén valljuk be, egy sokkal-sokkal erősebb mezőnyben érkezett meg a Forbidden West, így, hogy nem tavaly év végén jelent meg, hanem idén. Tehát a tavaly, ezt ki is fejtettük az akkori Game Awards-on, hogy hát az elég gyenge év volt. Tehát minden tiszteletem az It Takes Two-é, de az az év, ahol az It Takes Two elvisz egy évjáték a díjat, az nem mondható túlságosan erősnek. Én alapvetően elégedett voltam az idei évvel, nekem egyetlen egy problémám volt, hogy ugye lezártak a 2022-es évet, és még mindig ott tartunk, hogy gyakorlatilag nincs olyan kategória, ahol legalább egy kötőjel az összes játék csak és kizárólag jelen generációs lenne. Itt majd látni fogjátok ti is, ez mind cross-gen megjelenés. Azért, hogyha visszagondolsz mondjuk az előző generációs váltásnál, ugye 13-ban jöttek ki az új konzolok, 15-ben már nem igen voltak cross-gen címek. Volt szerencsém kipróbálni a DualSense Edge-et, ugye a Sony-nak a Proco Elite kontrollerét, úgymond. Hát... Nem rossz. Nem rossz. Jó, maradjunk ennyibe. Figyelj, te sem vagy egy hardcore játékos, tehát igazából szerintem neked például nincs szükséged rá. Nem, abszolút. Főleg annyi pénzért. Én bőven örülök neki, hogyha nem, mi ez, nem driftel. Azért már hálás tudok lenni. Akkor így összegezve szerintem, ahogy te is mondtad, meg én is, tavalyi év nem volt rossz, voltak erősebb pillanatok, voltak kicsit gyengébbek, ezekre majd ki fogunk térni a különböző kategóriáknál. Így igaz. Gyorsan elébe is mennék. Tino van kérdezte, hogy idén miért nem szavazott a közönség. Azért, mert a közönség most fog szavazni. Ez is egy ilyen újítás. Ez egy ilyen újítás. Ez a Twitch nézők számára egy ilyen gesztus. Egyébként jelentős részben azért, mert ezzel is szeretnénk hálásak lenni, azért, mert most már mondhatom, hogy évek során kitartóan itt vagytok velünk, és a szavaitokkal kiigazítjátok Balázs tévedéseit. Köszönöm szépen előre. Idén is számítok rátok. Szerintem térjünk is le akkor az első kategóriára. Aranymazsi 2022. Legjobb játékadaptáció. Cyberpunk Edgerunners, The Cuphead Show, Sonic the Hedgehog 2, Uncharted és Tekken. És még mielőtt valaki fennakadna rajta, az Arkane azért nincs itt, mert az Arkane nem tavalyi megjelenés, meg körülbelül semmisét tenni a kategóriát, ez a másik dolog. Tehát igen, tudom, hogy a Game Awards-ra bekerült, mert ott ugye először indult ez a kategória, tehát idén indították először, és ott meg is nyerte egyébként teljesen jogosan, de én ezt direkt kivettem innen, mert akkor nézzük meg azokat, amik valóban tavaly jelentek meg. Mesélj egy kicsit, Zoli, neked... Hogy tetszett az Hogy tetszett? Hogy tetszett a Cuphead Show? Figyelj, mikor a Cuphead Show, az... igazából Adri néztem, hogy bele-bele néztem, mert dolgoztam és ingáztam föl le. Egyébként nem rossz. Egy aranyos mese. Én azt hittem egyébként, hogy egy atombaromság lesz. Nem azért, mert az alapjáték az lenne, csak így nem igazán hittem, hogy sokkal többet ki lehet hozni ebből. Egyébként ehhez képest meglepően normális. Tehát ahhoz, bocsánat, tehát ahhoz képest, hogy milyen mesékkel tudják zsibbasztani a gyerekeknek az agyát főműsoridőben ugye itt telibe, ahhoz képest teljesen rendben van. Úgyhogy engem meglepett, hogy ez milyen jó. Ez egy tök jó lista egyébként. Illetve ugye a filmek is készültek, ebből az egyik ilyen úgymond nagyobb, tehát viszonylag nagy költségvetéssel dolgoz, az Uncharted volt, ami, hogyha nagyon szigorú vagyok, ugye játszottunk mind a ketten az összes résszel, ismerjük a sztorit, ismerjük a karaktereket, voltak már előre fenntartásaink azzal, hogy ez hogy fog kinézni, de én azt mondom, hogy egyébként egy egészen szórakoztató film Abszolút. Jött ki belőle, nem mondom, hogy hibátlan, messze nem az, de ilyen első próbálkozásnak, így a Sony Pictures részéről nekem tetszett, és ugye görgetik is tovább ezt a dolgot, ugye érkezni fog a Gran Turismo film, azt megnézte az előzetest, nem igen, tehát igen, igen, egész igen. ígéretesnek tűnik, ugye gyakorlatilag hetekre vagyunk a Last of Us-tól, ami ugye az HBO-ra érkezik. Amit egyébként... Meg is nézünk szerdán. Szerdán meg fogjuk nézni Balázsra, ugyanis lesz egy exkluzív mozis vetítése az első résznek, úgyhogy megyünk oda, és... Pénteken már spoilermentes kibeszélőt szerintem tartunk is a reflektorban. Mikor van annak a premierje, ugye egyébként a reguláris? Jót kérdeztél, gondolom az is valahol ott utána. A Sonic 2 az nagyon jól sikerült, ugye ott az első résznek is elég jó volt, mind a kritikai visszhangja, mind a nézőknek a visszajelzései, tehát az megint egy egészen magas minőségben készült el. Ugye ott az volt a nagy szám, hogy az első részt, amikor megcsinálták, akkor a közönség nyomására módosították a Sonicnak a kinézetét. Uh-huh. Úgyhogy erre odafigyeltek. Illetve ugye itt van még a Tekken, amit én megnéztem, és egyébként egy egészen nézhető sorozat. Most gondolhatjátok, hogy milyen, nagyon mély sztorit kipréselni a Tekkenből, azért nem egyszerű. Meg azt mondom, hogy az animáció sincs a helyzet magaslatán, de viszonylag rövid, ha jól emlékszem, akkor 6 vagy 8 részes, és egész élvezhető. Tehát a harcok jól megvannak benne csinálva, a sztori kicsit kusza, tehát ott azért érdemes, hogyha tudni így, hogy mire építették fel az egészet, akkor jobban tudod követni, annyi mindent nem magyaráz meg, de egész szórakoztató. Illetve ugye Cyberpunk Edge Runners, amit ha jól emlékszem, akkor a Studio Trigger hozott össze, ugye ez egy anime. Nem, az kicsit más. Ugye ők ha jól tudom, akkor a Kill la Kill-t meg a Darling in the Franxx-et rakták össze. Ők egyébként egy elég tehetséges stúdió, bár elég egyedi látványvilággal dolgoznak, ami nem az én világom. Hát az enyém sem. Kicsit nekem ez a szemrák kategória, de egyébként van, akinek bejön. Viszont karaktert írni azt például jól tudnak. Uh-huh. És az Edge Runners-ben is elég jól vannak megírva a karakterek, jó a sztori, tehát jól kiegészíti a játékot. Tehát az is viszonylag általánosan elfogadott, hogy magas minőséget képvisel. Uh-huh. Lesz ennek a szavazásnak egy olyan szellemisége, tehát ennek a díjazásnak egy olyan szellemisége, hogy magukhoz képest mekkorát tudtak nőni az egyes jelöltek. Ez majd főleg, hogy haladunk a vége felé ennek az egész aranymazsinak, akkor fog majd előtérbe kerülni. És én azért pakolnám itt előtérbe egy kicsit az Uncharted-et. Egyrészt az összes többi induló közé, meg a Sonic még ilyen eset, de azt például bemutatták moziba. Tehát azért nagyon-nagyon bátor indulás volt ebből a szempontból, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokan egyébként szerintem indokolatlanul támadják azt a filmet, mert tényleg vannak benne hülyességek. De főleg a végén ott az elég elgurul a gyógyszer, azzal a helikopterrel lengenek a hajók, és azzal... Igen, de ugyanakkor azt látni kell, hogy most jelenleg a videójáték adaptációk próbálnak betörni nagyon markánsan a filmiparba. És ennek az egyik ilyen letéteményese az Uncharted, én úgy gondolom, és az összes hülyeségével, ami kétségtelenül benne van, ez körülbelül szerintem egy liga, mint amikor a Indiana Jones bebújik a hűtőszekrénybe, és azzal éri túl az atomrobbanást. Ez körülbelül hasonló baromság, de míg az a film az sok más szempontból is vérzett, én úgy gondolom az Unchartednek ez volt az egyetlen olyan Achilles sarka, amivel fogást lehet találni rajta, mert egyébként a film maga az működött. És én nem hittem volna, hogy egy Uncharted kaliberű filmet át lehet rakni, mert az Uncharted messzerűen az a teritorium, amit nem nagyon küldenek moziba. Tehát az Uncharted a maga kategóriájában az majdnem olyan, mint egy God of War a saját kategóriájában, vagy egy mit mondjam neked, vagy egy Assassin's Creed, mondjuk uh-huh. azt meg is most beküldték moziba, mondjuk mindegy, de ezt mondjuk egész sikeresen. Uh-huh. Úgyhogy én az is belejátszik egyébként, én az animékkel erre nem tudok mit kezdeni. Figyelj, ez úgy a te szavazatod, mint az enyém, úgyhogy nyugodtan. Én úgy vagyok ezzel, hogy a Sonicnak az első részét azt nagyon-nagyon szerettem, a Hedgehog 2-nél ezt nem tudnám ennyire elmondani, az annyira újdonságként már engem nem ért. Én az Uncharted-re tudnám tenni uh-huh. a voksomat. Nagyon örülnék, hogyha ebbe az irányba mennének tovább az adaptációk, kevésbé botladozza, de szerintem ezek kurva jó alapkörülmények. Tehát alapvetően azt mondod, hogy inkább a jelentősége miatt. Igen. Ezzel egyébként egyetértek. Én ezt egy picit megosztanám olyan szempontból, hogy én viszont szeretem az animációs filmeket. Szerintem nagyon jól össze lett rakva az Edgerunners. Megértem, hogy miért tetszik sok embernek. Nekem vannak vele egy kis fenntartásai, mondom a vizualitását tekintve, de egyébként működött. Viszont, hogyha úgy nézem, hogy hosszú távú jelentőség, akkor nagyon-nagyon örülök, hogy jól sikerült az Uncharted, abszolút. És hogy gyakorlatilag ezzel, hogy anyagilag is sikeres lett, így megerősítette a Sonyt abban, hogy akkor a többi IP-jét is szépen akár a mozivászonra, akár Watson-váltatásra sorozat formájában ezt továbbítja. Hát hogy más nem mondjunk, azért lehetett volna ebből egy Morbius szintű blamás is, de hál' Istennek nem lett. Hát a Morbiusból is lett valami, egy marha nagy mém. Egy mém, igen. Egy mémig azért eljutott. Úgyhogy akkor mit mondunk, akkor Uncharted? Legyen akkor az Uncharted. Uncharted. Látom, a közönség szavazás viszont lement, és a közönség szavazáson nem látjátok kiírva, de a közönség szavazáson viszont a Cyberpunk Edgerunners nyert. Abszolút megértem. Egyébként teljesen jó helyen van. Tehát amit hallottam róla, jobban sikerült, mint az, ami alapján készül. Vonuljunk tovább. Legjobb hangzás és zene. Na, ez volt az a kategória, amiben én a Game Awards-on nagyon kiakadtam. Szerintem nem csak te. Nagyon, szerintem egyébként visszatérő probléma, hogy a Game Awards díjazottakkal nem értünk. Nem csak ezen akadtál ki, látványon is. A látványon is kiakadtam. Igazából csinálunk egy ilyen korrekciós műtétet most a szakmán, jó? Legjobb hangzás és zene kategóriában Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök, Elden Ring, tudom, hogy erre mindig kicsit megborzongsz, Metal Hellsinger és A Plague Tale Requiem. Hogy lássátok az indulókat is, ismét kérem a segítségeteket, 5 percig fut egy szavazás, megtehetitek a voksotokat, most. Horizon Forbidden West, ebből a szempontból te hogy látod? Figyelj, nekem nagy liblingem volt idén a Horizon Forbidden West, ugye így az Elden Ring meg a God of War mellett egy picit eltűnt több szempontból. Nálam volt, amiben jobban működött, volt, amiben kevésbé. Nem ez a kategória lesz, ahol külön ki fogok erre térni, hogy miért, mert szerintem sok mindenben erős volt a Forbidden West, de ugye a zenetére, hangzásban azt mondom, hogy igen. Tehát, hogyha azt nézem, hogy ugye a hangkeverés, tehát hogy voltak a robotdínok mellé rendelve a különböző hangok, meg hasonló, azt szerintem nagyon jól meg volt benne oldva. A zene, hát ez nálam ilyen teljesen ilyen általánosságban merül, vagy nem tudom. Tehát így ez amikor nem tudod felidézni. Tehát nyilván, hogyha megszólal, felismered, de hogy így nem hagy benned semmi olyan nagyon maradandót. Tehát szerintem abban nem volt annyira kiemelkedő a Forbidden West. Hozzáteszem, és majd itt nem fogtok szeretni, szerintem a Ragnarök sem. Tudod, hogy mikor vettem ezt észre? A Game Awards-a. Mielőtt átadták volna a Game of the Year Award-ot, ugye egyben leadták az összes jelölt játéknak a zenéjét, és bazd meg, ha nem nézed, csak hallgatod, akkor nem tudod, hol ér véget az egyik, és hol kezdődik a másik. Szinte tök ugyanúgy szól a Horizon, a God of War, az Elden Ring, meg a Plague Tale Requiem. Tehát olyan, mintha ugyanannak a dalnak hallanád mondjuk kis hajlításait. Én nem tudom, ebből hogy nagyon nem lóg ki senki, és még egy valaki kilóg ebből a képletből. Csak nem a Metal Hellsinger. A Metal Hellsinger. Jó, itt úgy érzem, hogy egy picit csalás, ha lehet ilyet mondani. Kvázi egy ritmusjátékról van szó. Ez teljes értékű ritmusjáték. Tehát ez a Guitar Hero FPS gyakorlatilag. Ez jó. Egyébként igen. Tehát itt lehetne azt mondani, hogyha egy ilyen típusú játékban egyébként nem működne a zene, akkor kurva nagy gondok lennének. Tehát az egész játékmechanikát arra húzott fel, hogy ritmusra játszod. És azért is nehéz ez, mert úgy lett eléggé elismert játék mind a kritikusok, mind a játékosok között a Metal Helsing-e, hogy azért elég sok embernek vannak fenntartásai a metal zenével. Tehát én is hazudnék, ha azt mondanám, hogy a kedvenc műfajom. Meghallgatom a metal zenét, de úgy alapvetően nem ugrálok érte, meg semmi ilyen. Viszont szerintem egy ilyen tematikus FPS-ben, mint a Metal Helsing-e, ahol ugye megvan ez a setting, amellé nagyon jól illik, és nagyon jól rá lehet húzni a játékmenetet. Tehát ezt abszolút kiválóan csinálta, és ha nem csinálta volna kiválóan, akkor nem működött volna a játék. Tehát arról még ne is beszéljünk, hogy viszont így, ha a metal kategóriát nézzük, vagy kategóriát, akkor azon belül azért iszonyatosan neves emberek adták hozzá ugye a zenéket. Ezt te tudod jobban, mert mondom, én annyira nem vagyok benne metalban, de annyit még én is felismerek. Tehát amikor végignéztem, hogy milyen zenekarok játszották alá a zenéket, akkor nyilván ezt még én is ismerem. Sokat elmondom. Igen, ez nehéz ezt elvenni tőle, és ráadásul ugye ez tényleg gyakorlatilag ez erre van kihegyezve, ez a zenére van kihegyezve, külön ehhez írtak ezek az emberek zenét, és egyébként valószínűleg egy kurva egyszerű, mondhatni majd, hogy nem egy primitív gameplay mechanikára van felépítve, viszont az tényleg maximumra húzza, és az kurva jól működik. Lehet, hogy mást nem tud, de ezt az egyet tényleg nagyon jól, és ha most magam elé képzelem azt, hogy lejátszanád egymás után ezeknek a játékoknak a zenéit, akkor én biztos vagyok benne, hogy a Metal Helsingerre ráismernél, ha másért nem, arra azért ráismernél, mert nem ugyanolyan, mint az összes többi. És szerintem már csak az, hogy valaki kilóg valamennyire ebből a 150 ezer vonossal feljátszunk valami kibaszott epikus háttérzenét formulából mer kilógni, ez szerintem már önmagában egy ilyen megsüvegelendő teljesítmény. És én a magam részéről azt mondanám, hogy Metal Helsinger. És én is azt mondom, hogy Metal Helsinger. Annyit hozzátennék, hogy egy dolgot viszont egy dolog nagyon megmaradt nekem a Ragnarökből is, az pedig a legvége. Az utolsó két boss fight alatt, ami ment zene. Az kurva jó. Az oda baszott. Tehát mondjuk az nem csak zenében, az szerintem a játéknak is a csúcspontja volt. Az abszolút csúcspontja volt. Hogyha csak az alapján kéne, akkor egyébként oda, de nem tudom azt mondani. Tehát nálam is a Metal Helsinger. És nálatok viszont igen szoros, tehát egyetlen egy szavazat döntött. Igen. És nálatok pedig a God of War Ragnarök nyerte a szavazást. De úgyhogy mindent utána egy szavazat mínusszal, de ott van a Metal Helsinger. Úgyhogy ezeket a közönség szavazat eredményeket ki fogom majd rakni akkor, hogyha az editált változat kimegy. Legjobb akciójáték kategória. Az indulók pedig Sifu, Neon White, Bayonetta 3, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge és Rogue Legacy 2. De meg is nézhetitek magatoknak, és szavazhattok is rá most. Igen, itt az okozta a fennakadást, hogy ugye külön volt egy ilyen, hogy fighting game kategória. Ez a verekedős játék. A verekedős játék, aztán meg az akciójáték kategória, ez a Game Awards-on volt. És itt volt némi nézeteltérés, hogy most a Shifu az miért verekedős játék. Mert klasszikusan a fighting game, az általában a Tekken, meg a Mortal, meg az ilyeneket szoktat akarni. Régen ugye létezett ez a kategória, mert szerintem a mai napig van, hogy beat 'em up, és szerintem még ahhoz van a legközelebb. Azért teszem, hogyha ebből indulunk ki, akkor a Tini Ninja Technőcök is inkább oda tartozik. Abszolút, csak ugye gondolom a beat'em up felhozatal nem volt annyira erős, hogy fel tudjanak tölteni belőle mondjuk 5 jelöltet. A verekedős játék meg abszolút barlagon volt hagyva, annyira nem, de azért inkább barlagon volt hagyva tavaly, mint hogy fel lett volna töltve. Aztán gondoltam, próbálták így valahogyan mixelni. Mi mindenképpen megoldottuk, nálunk ez az akciójáték kategória. Azt tudom, hogy a Neon White az hatalmasat ment. Azt nagyon-nagyon szerették. Ugye, aki esetleg nem tudná, hogy néz ki ez a játék, az egy ilyen kvázi speedrunning játék, tehát, hogy minél gyorsabban végig kell érned a pályán, FPS nézetben, és kártyákat tudsz felhasználni, a kártyákhoz tartoznak képességek, illetve fegyverek is, és ezeket kombozva, ez most egy picit bonyolultan tűnik, de nagyon intuitív a játék, tehát ha elkezdesz vele játszani, akkor nagyon hamar rájössz, hogy mi hogy megy, és gyakorlatilag erre van felhúzva az egész játék. Van valami sztori is mögötte, de az inkább csak ilyen létezik dolog, viszont a játékmechanika az ilyen. Igen, majd a Shifu-ra visszatérünk. Bocsánat. Bajonetta 3, hú, nekem az még egy tartozásom, ezt ki akarom próbálni, az első Bajonettát nagyon szerettem, a másodikat az így nem, valamiért elsikkadt mellettem, uh-huh. Szerintem akkor pont nem volt Nintendo a közelben, és hát a harmadik az még hátra van, de azt nagyon-nagyon sokan szeretik, az, az általában kurva jó. DMC-mentes időben. Igen. Viszont a Shredder's Revenge-et azt streameltük nektek, az kurva jó volt, az egyébként a kevés co-op játékok egyike, ami tavaly kijött, és kurva jó volt. Úgyhogy ez nem is okvetlenül, mint játék volt, szerintem nagyon jó, de nagyon jó volt visszarepülni ebbe a régi, magamat száfolom meg ebbe a pixel grafikás szar környezetbe, és csak menni és ütni ezeket a hülye ninjákat, meg a vaddisznó karaktereket, nem fog eszembe jutni a nevük. Uh-huh. De úgy jó volt ebbe visszahuppanni, és dumáltunk Cimbivel, hogy hogyan menjünk, mit csináljunk, nem tudom, jó, hogy nyilván nincs a nagy variáció, hát ez egy beat'em up, uh-huh. Majd beszéltük is, de kurva jó volt, rohadtul élveztem, nem tudnám neki adni a legjobb akciójáték díját, de nem is tudnám automatikusan elvenni tőle, mert jogosan van itt. Tényleg ez egy jó játék. És benne van Game Pass-ben, csak teszem hozzá. Akkor én megbeszélek egy picikét a Rogue Legacy 2-ről. Ugye ez meglepő módon a Rogue Legacy 1-nek a folytatása. Ne. De tényleg, nem hinnéd. Ez gyakorlatilag kvázi az egyik legrégebbi roguelike játékot, a Rogue Legacy. Uh-huh. Ez úgy néz ki, ez egy hát ilyen Metroidvania játékmenetet uh-huh. kell elképzelni, van egy kis karaktered, ez egy kis lovag, vagy valami ilyesmi, mész vele a random generált kastélyban, és akkor úgy kell ellenfeleket legyőzni. Ha meghalsz, akkor abból, amit összeszedtél, tudod fejleszteni a kastélyodat, állokolhatsz különböző képességeket, illetve a Legacy azért van a nevében, mert mindig egy utódod folytatja a játékot. Tehát mindig egy új karaktert kapsz, aki az utódod, neki változtat a kasztja, tehát ő lehet, mint amilyen barbár, vagy mágus, meg akármi, meg ilyen agyahagyott gyakorlatilag ilyen genetikai változások lehetnek rajta, hogy mit tudom én, valamelyik rövidlátó, akkor úgy módosítja a képernyődet, hogy csak a közvetlen közeledet látod, meg ilyenek. Ez tehát, kurva jól hangzik. Random generálja ezeket is a játék, és egy iszonyatosan fun játékmechanikával vegyíti, és na, ezt fogták így a Rogue Legacy 2-ben, és mindent megtisztereztek. Ez egyébként egy, aztán ketten fejlesztik, tehát viszonylag kicsi játék, de ha például megnézed a Steam-es visszajelzéseket, ez a kiemelkedően pozitív. Tehát az egyik legjobb indie játék a tavalyi évnek. Nekem egyetlen hiányom van vele kapcsolatban, hogy az ég egyet a világon már mindenre megjelent, csak PlayStation-re még nem. Tehát PC-re, Xbox-ra és Switch-re elérhető. Nem akarok hülyeséget mondani, de mintha Game Pass-ben is benne lenne. Ezt most nem fogom, ezt nem tudom. Majd nézzetek utána, mert most nekem sem. De egyébként amúgy sem egy haláldrága játék, tehát azt hiszem Steam-en 20 euró. Az eredmények alapján ti azt mondtátok, hogy sifu. Méghozzá torony magasan több mint 50%-kal azt mondtátok, hogy sifu, és második utána rendesen lemaradva a Bajonetta, ami egyébként a jelenlévőknek a véleményének, tehát a jelenlévők felének se tükrözi a véleményét, úgyhogy kapjátok össze magatokat. Én bevallom őszintén, hogy ebből a felhozatalból kettő az, amivel én markánsabban játszottam. Én a sifut azért nem tudnám mondani, mert nekem van egy negatív szájíz uh-huh. a sifuval kapcsolatban. Nem ugyanis, tudtad, hogy az roguelike. Nem roguelike, az souls-like. Mert nem variálja mindegy, újra a pályát. Mindegy. Én nem tudtam, hogy ez ilyen lesz, az egyik. A másik pedig, hogy engem átbasztak a sifuval. Nem csak ezért, igen. Hanem azért is, mert én direkt a Deluxe változatot vettem meg, ami két nappal korábban unlockolódik. Na nem unlockolódott két nappal, viszont küldtek egy levelet, hogy bocs. De tényleg ez volt egyébként erről hír. Ne, ez határozza meg a hír is volt belőle, úgyhogy na mindegy, úgyhogy ez ilyen apróságot tudod azért, hogy tudnak fájni. Tehát nem is az, hogy azt mondják, hogy megkapod az XP boostot a megjelenő, hogy a Call of Duty-nál mi volt, hanem hogy meg kéne kapnod két nappal előtte. Nem. Baszd meg. Ez az egyetlen dolog, amit kaptál volna a felárért. Na mindegy. Úgyhogy nekem ez... Na de én, akkor kit mondasz? Nem tudom, én az igazság, hogy bennem van egy ilyen bizsergés, és mondanék Bajonetta 3-at. Mondj Bajonetta. Én mondok Bajonetta 3-at. Azért, mert néztem Bajonetta 3 gameplay-eket, fú, de undorítóbb az meg, hogy ez alapján mondok be, de az még hátra van. Utálom, de nem fog 60 eurót fizetni egy Switch játékért. A Nintendo nem így gondolja. És ráadásul tényleg látszik, hogy vannak azért framerate gondok itt-ott, kihinni, de azért, hogyha azt mondja, hogy akciójáték, akkor azért szerintem abban még mindig a Bajonetta az, ami úgy tényleg oda kúrja magát elég rendesen. Én meg akkor most neked az egyik ilyen hangzatos kijelentéseddel jönnék elő, nálam pedig azért a Sifu, mert ez végre innovatív volt egy kicsit. Nem azt mondom, hogy hú, de hajde, de volt benne olyan megfejtés, ugye ezzel, hogy minden egyes alkalom után, amikor elbuksz, akkor öregedsz, és akkor ez változtat a játékmechanikán. Ez szerintem egy ilyen jó pofa megoldás volt, a harcrendszer az kifejezetten jól sikerült, de nem volt egy hosszú játék, viszont szerintem amit tudott, azt elég jól csinálta. Uh-huh. Úgyhogy ezért is, illetve én nem vagyok túl nagy Devil May Cry fan sem, tehát én nem is azt mondom, hogy azzal a játékkal van bajom, mert elismerem, hogy azok jól összerakott játékok, és ahhoz tudom leginkább hasonlítani a Bajonettát, viszont úgy nem rajongok azért a játék stílusért, inkább ezért mondom, illetve nekem ugye ez a sarkalatos problémám, szerintem a Bajonetta 3 is lehetne sokkal jobb, ha nem csak egy platformra lenne bezárva. Ezt egyébként visszafele is működik, tehát én a Sony játékoknál is elismerem, hogy tökre örültem neki, mikor elkezdte kiadni PC-re is a Sony játékait, mert azok olyan minőségi játékok, amik több platformon ugye elérhetővé kell tenni, hogy tudjátok élvezni. A Bajonettának meg szerintem tipikusan kéne az, hogy ne kenyérpiriton fusson, de mondom, ez egyéni vélemény, úgyhogy nálam ezért is a Sifu. Hát igen, egy okkal több, hogy futtassatok Switch emulátort valami normális vason. A következő kategória legjobb akció kalandjáték. Az indulók pedig God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, A Plague Tale Requiem, Sonic Frontiers és Tunic. Ugye az akciójátéknál az volt a fontos, hogy maga a gameplay az akcióelemekre van kihegyezve. Egyébként Zsoli, nagyon szépen köszi a 8 hónapot, és Kapszlok, nagyon szépen köszönöm a 21 évet. 21 hónapot neked is, bújék. Tehát ott a gameplay az kifejezetten az akcióra van kihegyezve. Itt a legjobb akció kalandjátéknál már képbe kerül a történet. Abszolút. És a kettő leginkább kiegészíti egymást. Ugye tipikusan az akciójátékoknál ott van a történet, de csak így ott van. Igen. Még itt azért talán a Tuniknál lehet vitatkozni, mert annak egy picit más a történet mesélése, ahol hozzáteszem, de azt sem csinálja rosszul. Most akkor lehet, hogy bele is megyek, hogy ugye ott úgy néz ki, hogy még te magad rakod össze gyakorlatilag az összes elemét a játéknak is, tehát hogy mivel mit tudsz csinálni, azt is ilyen töredékekből, meg a történet is egy picit ilyen interaktívabb, úgymond, de hát nyilván ez egy indie játék, ez egy picike játék. Hozzáteszem, nekem az év egyik meglepetése volt, mert ugye évek óta láttuk ezt az Xboxos rókás játékot, hogy olyan aranyos volt, ugye ilyen kicsit ilyen Zelda klónnak tűnt, és amikor megjelent, engem meglepett egyébként, hogy mennyivel több került bele a játékba, mint arra számítottam. Tehát egy jóval összetettebb játék. Nagyon sok minden van benne, tehát aki játszott vele, az például rá tudott csodálkozni olyanokra, hogy ilyen olyan rejtett járatok, meg olyan zugok vannak benne, amiket totál véletlenül találsz meg. A kézikönyv az nem is emberi nyelven íródott, hanem ilyen rúnák, nem is rúnák, hanem ilyen rúnára hasonlító dolgokkal, tehát nem is érted, hogy mi van oda írva, tehát nagyon-nagyon hagyatkozik az intuícióra, én úgy vettem észre, és egyébként meg kurva komoly boss fight-ok vannak benne. Az egy jó játék, az egy tényleg jó játék, és okkal van itt, és tényleg érdekes maga a cucc, és egyébként megvan benne az, amit én egyébként az ilyen jellegű játékokba, nem is azt mondom, hogy kötelezően, de azért úgy örülnék, ha beleraknának, hogy van egy no damage beállítás, hogy nem sebződsz. Igen, most már egyre több játékba bekerül ez a, hogy is szokták hívni, hogy történetmesélő mód, vagy nagyjából ilyen szokott lenni, és akkor azoknak mindig az a lényeg, hogy nem tudsz kvázi meghalni. Úgy normális értem, hogy nyilván, hogyha beesel a szakadékba, vagy ilyesmi, akkor igen, de hogy csak a történet érdekel, vagy élvezni szeretnéd a játékot. És az tök jó, hogy ilyenek is bekerülnek. Sonic Frontiers. Hát ez a koncepció, amiről beszéltünk, ugye, hogy akciójáték történetmesélési elemekkel, hát ebben talán ez a kakuk tojás. Ez is egy... próbál mesélni a történetet. Próbálja, aha. az biztos, hogy saját magához képest a Sonic most tényleg nagyot nőtt. Tehát az, hogy Open World-be kihelyezték az egész játékmenet, ez egy olyan kezdeményezés, amin egyébként rajta kívül nagyon sokan átestek már. Tehát ezen most már úgy gyorsan akartam mondani, de nem, Elden Ring. Tehát ott is kinyílt hatalmasra a világ, és el lehet most már mászkálni sokfelé. Ez az Open World most már nagyon-nagyon hívó szó mindenhol, és mindenki próbálkozik ezzel boldog-boldogtalan. Még nem tudják, milyen játékot akarnak csinálni, de biztos, hogy Open World lesz. Igen, csak ezzel tudod még az a probléma, hogy attól, mert valami Open World, még nem biztos, hogy jó lesz, mert azt fel is kell tölteni ilyen tartalommal. Mert olyan tartalommal, nem úgy, mint mondjuk a Far Cry-ban, hogy 128 izét meg tudsz mászni rádiótornyot, aztán lehet, hogy a következőben nem rádiótorony lesz, hanem mit tudom én, vadászles, vagy akármi, de kvázi ugyanaz. Muszáj mászni. Tehát lehet ezt jól is csinálni, meg lehet kevésbé jól. Ugye ennek az egyik ilyen arany példája az a Breath of the Wild volt, az egyik az első olyan open world játékoknak, ahol interaktívvá tudták tenni gyakorlatilag az egész teret. Voltak annak is hiányosságai, de hogy azt ott tényleg mindenhol találtál valamit, amivel tudtál játszogatni. Szerintem elindult egy jó irányba a Sonic. Egészen okosan megoldották a dolgokat. Jól is fogyott, tehát jól mutatja. Ugye most már nagyon régóta problémák vannak a Sonic eladásával, nem tudtak normális, teljes értékű Sonic játékot jó ideje összehozni. Meg ez a 3D-be áthelyezése, ez is nehezen ment, mert ugye a Sonichoz hozzátartozik, hogy kibaszott gyorsan mész. Uh-huh. És azért ezt egy 3D-s platformjátékba úgy megcsinálni, hogy ez ne folyjon ki a szemed, és nem tud követni a dolgokat, nem egyszerű. Tehát ezt a részét jól megoldották, de az a játék technikailag egy akkora szemetes láda tete, hogy még ha a jelen generációs konzolon játszod, akkor se tudja elég gyorsan kirajzolni a textúrákat, és így mész előre iszonyatos sebességgel, és nem látod, hogy mi lesz ott. Az, ami nem tud 30 FPS-nél többet, ugye? És erre még büszkék is voltak, mert hype-olták valahol a... Nem, az nem az volt. Ez a Gotham Knights volt, amire te gondolsz. Közben befutott a szavazatotok, a God of War Ragnarök nálatok a legjobb akció kalandjáték. Lépkedjünk közben szépen feljebb, szerintem az érvelésben, de csak hogy maradjon itt, hogy ti a legjobb akció kalandjátéknak a God of War Ragnarököt szavaztátok meg. Plague Tale Requiem, ugye folytatja tovább a Plague Tale Innocence-ben megkezdett történeti szállat. Játszottál végül is ezzel a játékkal? Elkezdtem. Sejtem, hogy miért maradtál be, pedig te végig játszol minden szart. Ez egy... Hát az egy idő után kell ehhez cérna, hogy az ember végig nem tudja játszani. Játék. Nem hosszú játék, de azért megmutatkozik, hogy ez nem egy önmagán jelentősen, tehát az Innocence-en jelentősen nem túlmutató játék. Figyelj, én nagyjából azt mondanám rá is, talán ez jellemzi a legjobban, hogy ez a legtöbb, amit egy dupla jellegű játékból ki lehet hozni, nagyjából. Én ebben nem értek egyet. Nem? Szerintem kaptunk dupla játékokat idén, amik ennél azért lényegesen tartalmasabbak voltak. Viszont egyébként sok szempontból bátor. Ezt tényleg nem veszem el tőle, de igazából, ha kipróbáltad ezt a paritjázást, akkor igazából ez csak időn kicsit színesíti idővel, de jelentősen nem árnyalja. Hál' Istennek nem 30 órás, tehát... Szerencsére. Ez jól áll neki egyébként, igen. Amit mostanában hajlamosak elnyújtani ezeket a dolgokat. Na, a következőn egy kicsit kihátrálok, mert ott hajlamos vagyok sarkosan fogalmazni, ez a Horizon Forbidden West, aminél ugyanúgy vagyok vele, mint az első résznél, én az mindent jobban élveztem benne, mint a gerinc történetet. De konkrétan tényleg gyűjtögetni a virágokat, meg leölni a random robotokat, meg ezeket a dolgokat, tényleg mindent jobban élveztem, mint a sztoriban haladni. És nekem ez úgy valahogy úgy keretezi is. A Horizon Forbidden West után fogalmaztam meg magamban egy elég sarkos véleményt egyébként ezzel kapcsolatban, hogy rá kellett ébrednem, egyébként én nem nagyon szeretem a Guerrillának a játékait. Tehát az a kifejezett ragaszkodás, ami mondjuk a Sonynak más stúdiói felé megvan, hogy fú, várom mondjuk ennek a stúdiónak a játékát ezért, mondjuk a Santa Monica-ét, vagy mondjuk amíg megvolt a Bend stúdióét, vagy mondjuk a Sucker Punch-ét, vagy mert tudom nagyjából, mire számíthatok, a Guerrillának a játékai mellettem itt teljesen elmennek. És nem azért, mert nem profik és nem jók, csak pont nem annyira jók, hogy közelebb tudjanak jönni hozzám egy bizonyos szintnél beljebb. De ez teljesen csak én vagyok. Én megmondom őszintén, én nagyon szerettem a Forbidden West-et. Ugye ez talán 2 héttel az Elden Ring előtt jelent meg valahogy így. Valahogy úgy. Én akkor a megjelenéskor megvettem, és így húztam egy ilyen kordont az agyam köré, hogy amíg én ezt nem fejezem be, addig nem kezdem el az Elden Ringet, mert az a tisztában voltam, hogy valószínűleg azt elkezdem, akkor, akkor ez már a háttérbe fog szorulni. Ugye nyilván megcsináltam benne mindent, amit lehetett. És így tudom azt mondani, hogy én jobban élveztem, mint az Zero Dawnt. Egyrészt a mellékküldetések, illetve az ilyen extra összeszedhető dolgok, szerintem elég kreatívan voltak megcsinálva, nem idegesített. Tehát az, amikor egy open world játékban nem, hogy nem idegesítenek ezek a plusz dolgok, hanem inkább én is elmegyek oda, és akkor azokat csinálom, és nem haladok annyira a fősztorival. Úgy, hogy egyébként én nagyon vártam, hogy merre fogják kivezetni a fősztorit, mert azért viszonylag a nagy leleplezések megtörténtek az első részben, azt hittük. A kettőben is volt, vagy a Forbidden Westben is volt egy nagy leleplezés. Szerintem egyébként működött, nem ütött akkor át, mint az első részben, de abból, ahonnan építkezniük kellett, szerintem jól megoldották, illetve ami nekem nagyon tetszett, hogy ez egy picit spoiler lesz, hogy amikor ugye össze kell szedned a gája mellé a különböző komponenseket, akkor mindig másfajta biomokba visz el, és a játékmechanikát is variálja. Mondjuk az kurva jó volt, tényleg ezek a koldranok talán? Van benne olyan is, igen, például a Hephaistos-os résznél ott is ugye mondják, hogy megszökött, kiszökött az internetre, és akkor vissza kell csalogatni, ott elkapni, vagy mit tudom én. De ugye én ilyenekre gondolok, mint például, amikor sivatagba kell menned, és a sivatag alatt van ugye Las Vegas, ami az el van árasztva vízzel. Iszonyatosan szerettem. Igen, tehát hogy ezek a fajták, ami nálam sokkal dinamikusabb volt, mint az első rész. Az első rész viszonylag egybefüggő volt ilyen szinten. Tudom, ott is volt külön sivatagos, meg erdős rész, de itt ez valahogy nekem jobban tudott működni. Meg a víz alatti rész, ez az úszkálásos rész. Úristen, de kurva jól nézett. Illetve ugye a vége felé már tudsz repülni is. Az is szerintem hozzáadott. Tetszettek az új dínók, amik be voltak rakva. Azt nem mondom, hogy a játékmechanikából mindegyik, ami új volt, azt szerettem, volt, amit nem is használtam egyáltalán, de úgy összességében állam nagyon jól tudott működni a Forbidden West. Meglepően jól, tehát nem számítottam le. Ahogy így beszélgettünk erről az egészről, azt hiszem nekem megvan a győztesem, és nem az, akire gondoltam az első nekifutásra. No, de... És akkor az utolsó. God of War Ragnarök. Mondd el az őszinte véleményed. Őszintén szólva, a God of War Ragnarök azt szinte teljes egészében a God of War első része. Szerintem sok szempontból egyébként gyengébb, mint a God of War 1. Én most már tényleg őszintén fogok erről beszélni, mert most már kijött a játék, kint van most már harmadik hónapja lassan. És ez egy nagyon jó játék, megint ez a kettősség, tudod, amiről beszéltünk az adás elején is, hogyha én PC-s lennék, és PC-sként kapnék egy God of War Ragnarököt, kivinném a seggemmel a plafont. Mert egészen egyszerűen AAA léptékkel nem lehet belekötni. Egyszerűen szenzációsan jól meg van csinálva az a játék. De God of War játékként, az előző God of War folytatásaként gyakorlatilag szinte tök ugyanaz a játék, alig vannak benne módosítások, ami van, például a skill for rendszer, vagy ez az izé, az nem, hogy nem ad hozzá, de szerintem kifejezetten elvesz. Pont beszéltünk arról, hogy idegesítő, kurva idegesítő, nem kellett volna bele. Az rohadtul fárasztó. Én őszinte leszek, hogy az Atreus szál, azért megyek bele a történetbe, mert nincs még egy kategóriánkor a történettel, aztán foglalkozni fogunk. Legjobb történet szerintem van. Van legjobb történet? Mindjárt megmondom neked, de minthogyha... Szigorúan akció szempontból szerintem a God of War, akkor maradjunk az akciószárnál, szerintem az God of War azért eléggé tud repetitív lenni, még a behozott bosszokkal is zavartak egyébként a behozott bosszok. Tehát a God of War Ragnarök az szerintem kifejezetten nehéz volt, egyedi meglátás, én így gondolom. Annak mondjuk örültem, hogy azért sokszínűbb volt, mint az előző rész. Tehát ott azért azzal a totemes trollal meg kellett verekedni az első részben, vagy 20-szor. Itt meg talán egyszer került bele, akkor is ilyen... Igen, egy volt benne. Mondjuk én azokat szerettem. Tehát szerettem, hogy sok troll van benne. Nekem úgy bejött. Aztán lehet annyi, hogy az elsőben megvolt a wow faktor, itt meg nem. Tehát nem biztos, hogy ez levon a God of War Ragnaröknek az értékeiből. Egészen egyszerűen csak ugyanaz a mitológiai környezet. De basszus, amikor a God of War 2 elkészült, még az is a görög mitológiába volt helyezve, mégsem éreztem azt, hogy az egynek a teljes reciklálása lenne. Sőt, a háromnál se lehetett ezt érezni. Igen, úgyhogy nekem a God of War Ragnarök az igazából nem sokban mutatott túl. Akkor a sztorira majd rámegyünk a történet résznél, de nekem nem sokban mutatott túl. Az előzőn magán nem mondom, hogy unalmas, mert ha egy God of War unalmas lenne, szerintem az majdnem a világ vége. Azért volt benne üres járat. Hú, tudom. Az Atreusos. Az. Arra majd kitérünk a sztorinál, szerintem majd még pluszba, de az egyébként az akció részt is érinti. Uh-huh. Hát az meg az Atreusos rész az olyan, mintha utólag implikálták volna rá, az olyan, mint egy harmadik kar a játékban. Tehát utólag így rá Frankensteineznek az egész. Ez borzasztó. És na most jön ez a pillanat egyébként. Igen, más is tudja, miről van szó. Igen, Patrik is eltalálta. És akkor most van az a pillanat, amikor az, hogy beszéltünk róla, bennem hozott egy ilyen sorsfordító pillanatot. Valás nekem egy ilyen megvilágító reflektor. Fény az éjszakában. Igen. De érted a reflektoros eufemizmust. Én azt mondom, hogy legjobb akció kalandjáték Horizon Forbidden West. És egyébként én is azt mondom. Szigorúan, hogyha összehasonlítom, és imádtam a God of War Ragnarököt, nagyon szerettem, de ha összehasonlítom őt az a megelőző résszel, illetve a Horizon Zero Dawn-t és a Forbidden West-et, nem, a Forbidden West sokkal többet lépett előre. Én szeretem ezeket a mellék dolgokat csinálgatni, én a Forbidden West-ben élveztem, a Ragnaröknek a végén én már azt iszonyatosan fárasztónak tartottam. Tehát megcsináltam, nem. Ott a fősztori volt, ami nekem egy picit jobban működött, de erre majd a történetnél kitérünk. Viszont ha szigorúan a játékmenetet nézem, nálam is a Forbidden West. Igen. Úgyhogy én nem hittem volna egyébként, amikor elkezdtük, mert nekem mondom, a Forbidden West az így, mint egy klasszikus gerilla játék. Uh-huh. Nem igazán a szívem csücske, de utána gondolom most, hogy beszélünk erről, és valahogy most jutott eszembe a koldronok, és szerintem maguk a koldronok, azok a Forbidden Westnek az egyik legjobb részei ezekkel a kihívásokkal. Egyébként azok is ilyen kvázi boss harcok. De vannak benne, igen. Már csak azért is, mert nem a nyílt világban van kihelyezve, össze vagy zárva vele, muszáj ott valamit csinálnod, nem csináltad azt, hogy feltudsz a helytetőt, és majd onnan lenyilazod. És tényleg ez, hogy eszem, hogy most beszélünk, jutott eszembe, hogy tényleg basszusabban le lehetett menni a víz alá, és milyen új világ, új harc stílus jelenik meg. Az tényleg őrület volt, és most hozta ezt felszínre, és innentől kezdve ez számomra mindent elsöpört. És mind a kettő cross-gen cím, és mégis nagyobbat tudott változni a Horizon Forbidden West, pedig nem lehet azzal megvádolni, hogy az totál máshol játszódik. Ellentétben a God of War Ragnarökkel, ami gyakorlatilag ugyanott játszódik, és nem tudott ilyen mértékben megváltozni. Mm. Vonulunk tovább, no. És újabb szavazás következik. Ez egy olyan... Zoli kedvenc kategóriája jön. Igen, a JRPG kategóriája jön, csak Balázs... politikushoz méltón, nem JRPG kategóriának nevezte, hanem szerepjáték kategóriának. Ne haragudj, én ebből kivettem egyébként Game of Arcos jelölteket, és még lecseréltem párat. Így csak 5 JRPG maradt. A következő kategóriánk legjobb szerepjáték, az indulók pedig. Na. Xenoblade Chronicles 3, The Legend of Heroes Trailsform Zero, Marvel's Midnight Suns, Elden Ring és Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. Elden Ring, az mit keres az RPG kategóriában? Ja, igen, erről beszéljünk már kicsit. Jó, ennyi erővel a Midnight Suns is mit keres itt. A Midnight Suns, ez egy TRPG, taktikál RPG, azért került be ide. Az Elden Ring pedig azért került be ide, mert a legtöbb helyen RPG-ként hivatkoznak rá, én inkább RPG elemekkel vegyített akciókalandjátékként kezelem. Szerintem nem sokkal több RPG elem van benne, mint mondjuk egy God of War-ba. De talán ide egy picit jobban illik. Bár ezen ugye vitatkoztunk mi is, hogy ez mennyire tehető ide, vagy nem. No, hát akkor nem tudom ezen mennyire tudunk átmenni. Én azt tudom mondani, hogy a Marvel's Midnight Suns-t én már majdnem elvittem a végéig. Ami egyébként nagy szó, mert rengeteg... Nem, most nem arra akartam kitérni, mert Marvel's Midnight Suns-ban egyébként rengeteg tartalom van. Tehát, hogy azt, ha csak szigorúan a fősztorit játszott ki, az is ilyen 20-30 óra. Nagyon-nagyon hosszú, egyébként ez az egyik legnagyobb probléma vele, hogy hiába van benne kibaszott sok tartalom, de maga a gameplay egyébként ehhez mérten elég vékony. És idő után azért meg kezd kurva fárasztó lenni, hogy kiválasztod a feltápolt csapatot, odamész, nagyjából megvan a nyerő taktika, a pályák azok nagyrészt ismétlődnek, tehát nem szorulsz arra rá, hogy taktikai elemeket csempészszél bele. Tehát azért ennek a játéknak jót tett volna, hogyha egy olyan 10 órával rövidebb. De ez nem mint szerepjáték mondom ezt, viszont én megmondom őszintén, hogy én nem nagyon tudnék szerepjátékként hivatkozni a Midnight Suns-ra. Mondom, TRPG, taktikál RPG, azért tettem be ide, meg mert nincs például körökre osztott stratégiai játék. sőt, szerintem stratégiai játék kategóriát. De, a Mario and Rabbids, az új, a Sparks of Hope. Nem úgy értem, hanem kategóriánk is. Ja, ja, olyan kategóriánk is. Tehát azért besorolható ide is. Évvégén kaptunk egy Crisis Core-t, ami ugye egy remake, gyakorlatilag ugye a PSP és Final Fantasy 7 előzménynek a remake-je. Egyébként meglepően jól sikerült. Ugye a Trails from Zero az szintén egy PSP-s remake, uh-huh. amit most megkaptunk nagy konzolokra is, ugye a folytatások között itt van a Xenoblade 3, az azért egy viszonylag magas szintet képvisel, bár ahogy néztem a visszajelzéseket, nem ez lett a legerősebb Xenoblade uh-huh. játék, de én már azért is leteszem a kalapom, hogy egyszerűen ennyi mindent bele tudtak zsúfolni egy olyan játékba, ami csak és kizárólag Switch-re jelent meg. Tehát, hogy az mondjuk összehasonlítod egy másik Switch-es RPG-vel, ami a bármelyik Pokémon, ja, akkor, hát, okay. akkor ez kevésbé néz ki úgy, mint a kiszart hányás. Nálam már ez is rengeteget dob alatba. Nekem azért nehéz, mert egyébként rá lehetne vágni rögtön, hogy Elden Ring. Azért az egy általánosan elismert nagyon jó játék, csak mondom, nekem azzal van a problémám, hogy az most mennyire RPG. Tehát persze vannak benne statok, amiket így el tudod osztogatni a pontokat, de az körülbelül azon kívül, hogy most akkor fel tudod venni a baszó kétkezes kardot, vagy nem tudod fölvenni, vagy most kettőt tudsz varázsolni, vagy hármat, olyan sok mindent nem befolyásol. Tehát, hogy ilyen klasszikus értelemben vett RPG elemek nincsenek benne, mint hogy tudom én, ha van egy párbeszéd, akkor mondjuk a karizmád nem számít, mert nincs ilyen a játékban. Uh-huh. Tehát ott az akció elemek vannak előtérben, az inkább akció jellegű játék, nyilván RPG köntösben, igen, végülis itt is szerepet játszol. Jó, de hát akkor nem, ez minden játék. Nem, ezért egy kicsit nehéz. Nem tudom. Én azt mondanám, hogy itt lehet, hogy megint megosztanánk a díjat. Legalábbis én a magam részéről megosztanám. Olyan szempontból, hogyha szigorúbban vesszük az RPG besorolást, akkor nálam a Xenoblade. Nálam is. Én hiszek neked, teljesen támaszkodok. Tehát... Ha nem vagyunk olyan szigorúak, és úgy nézzük, hogy jó, akkor mindenképpen ide rakjuk az Elden Ringet, akkor viszont Elden Ring. És hogyha jól láttam, akkor a ti szavazaitok alapján pedig egyértelműen Elden Ring. De szerintem ez leginkább annak szól, hogy amiben indul az Elden Ring, azt... Bár nem, mert várjál, a legjobb hangzásnál mire szavaztak? Ott Ragnarök volt. Ott Ragnarök volt? Így van. Ragnarök volt az első, és a Helsinger volt a második. Jó, akkor visszavonom, mert azt mondtam volna, hogy... És ha jól emlékszem, a Gébavarcon pedig azt elvitte az Elden Ring. Uh-huh. Legjobb multiplayer, ez, aki nem tudná, ez azt jelenti, amivel többen is lehet játszani. Remélem, tudtam segíteni. Köszönjük, hogy kisegítettél minket, Zoli. Figyelj, tehát ezzel foglalkozom. Legjobb multiplayer. Call of Duty. Tehát a COD Modern Warfare 2, Multiversus, Splatoon 3, Overwatch 2, illetve a Teeny Ninja Teknőcök Shredder's Revenge. Ugye a Teeny Ninja-ról beszéltünk, ez egy nagyon-nagyon jó co-op játék, egy nagyon jó, rövid co-op játék. Amit vállal, az tök jól teljesíti, de az legyünk őszintén, tehát ez a tavalyi évről multiplayer szempontból nem a Shredder's Revenge szűrőjénet fogunk emlékezni. Az Overwatch 2-t azt próbáltuk együtt, ugye? Igen, azt próbáltuk. Te visszamentél azóta Overwatch 2-zni? Ne. Én sem. Pedig én rengeteget Overwatch-oztam annó. De ezt, amit nekem a folytatásra csináltak, ez nem tetszett. Nagyon nem tetszett. És hogyha jól láttam a netes visszajelzéseket, nem csak én voltam így vele. Maradjunk ennyiben. Splatoon 3. Hát én a Splatoon 3-at azt láttam, de én azt vettem észre, hogy a Splatoon 3-at még a Splatoonosok sem fogadták. Kitörőrömmel, igen. Úgyhogy amit én láttam belőle, az egy mezei Splatoon volt, és nekem az eddigi Splatoonok sem igazán tetszettek. Ugye, igen, nem a Nintendo-t szoktuk társítani, a multiplayer játékokról beszélünk, tehát online multiplayerről. Hát, igen. Multiversus, ezt kérlek meséld el, mert te szereted ezeket a manga cuccokat. Mi? Miről beszélsz? Nem ismerem, úgyhogy biztos manga. Ez ugye a Warnernek a ilyen... platformer verekedős játéka. Ugye gyakorlatilag ugyanarra húzták fel az egészet, mint amire a Mario-s verekedős játékok voltak felhúzva. és csak Warner-es karakterekkel rakták elé. Tehát ugye a Scooby-Doo-tól kezdve csomó ilyen hülyeség van benne. Tehát a DC karakterek benne vannak, meg hasonlók. Egyébként egy viszonylag szórakoztató free-to-play játék, kis egyszerű játékmechanikákkal, erre majd nekem fognak esni a FGC-sek, hogy hát hú, van meg, de ott olyan kombókat lehet tolni, hogy izé, hogy persze, én elhiszem. Elég jó volt a visszhangja, viszonylag sikeres volt. Ez eddig ugye itt a Mario kívül nem nagyon tudott megállni nagyon semmi, ugye voltak próbálkozások, volt azt hiszem a Nickelodeon-nak volt egy ilyen az a spongyabobos szintén hasonló kategóriás játék, illetve a Ubisoftnak van a Brawlhalla, ami még úgy működget, de hogy azon kívül nagyon más nem tudott megállni ezen a szintéren, most úgy látszik, hogy nekik összejött. Tehát és ha megnézed, hogy idén még mi jött ki a VB Games-től, akkor... A Super Smash Bros. Mondtad? Super Smash, hát ez a Mario-s bíros játék. Ugye nyilván ez a legnagyobb. Ez volt a Multiversus, és akkor nyilván volt még egy MV2-nk. Ez a Modern Warfare 2. Mi azóta is nyomjuk. Egyébként én már 230 akárhányos szinten... Tudom, játszottunk. Nem emlékszel? De igen. Voltál benne 10 percig? Múlt héten játszottunk. Ja, hát ti játszottatok. Kimaxoltad a bazukát, aztán kilépte. Végre beváltottam a Battle Pass-es tokeneket. Igen, bazukára. Ugye, most mit lehet mondani a kodról? Tehát nyilván kicsit ilyen visszás a dolog, mert egyrésztről hogy működik? Úgy működik, mint bármelyik kod. Tehát nyilván multiban erős. Mi az, ami nem működik benne? Hát a multi. Mert egyébként... Bazd meg! Fél órát szoptunk, mire összehangoltuk a címbe, meg egy barátja, ők split screenben nyomták, és úgy voltunk, hogy na akkor ezt hozzuk össze úgy, hogy én játszom PlayStation-ről, tehát változik a platform, és még valaki Xbox-ról. Szerintetek összejött a matchmaking az első fél órában? Segítek, nem. Hozzáteszem, most ugye most én egy picit nagyobb kiadás után játszottam, mert mikor megjelent, akkor játszottunk vele elég sokat, és én utána ott hagytam nagyjából egy hónapig, és akkor most a téli szünetben játszottunk vele megint, és megint egyébként viszonylag hamar hozzászoktam, és megint élvezem, és tök jó, és most már nincs benne annyi bug, meg a matchmaking is javulgatott ahhoz képest, amikor megjelent. Hát amikor megjelent, azért néhányszor így tépkedtem a szemöldökömet, yeah, hogy ez a mennyi 26. kod megjelenés, és mint a kvázi a világon az egyik legnépszerűbb, és a legnépszerűbb multiplayer FPS. Jó, de hát kis stúdió, első játék, kevés pénzből kés. Ja, igaz, ez mindig az rá, tehát nem 6 stúdió dolgozik rajta egyszerre, 4 évig, mert... Na mindegy. De azt nem lehet elvenni tőle, hogy valahogy bad meg a játékkel, még nem tudják elcseszni. Jó, akkor legjobb multiplayer szerintem nem is érdemes nagyon itt húzni a mézes madzagot sok mindenkinél. Modern Warfare 2? Minden hibája ellenére én azt kell, hogy mondjam, hogy Modern Warfare 2. És ami a fontos, hogy a ti szavazataitok alapján mi volt az, és az az igazság, hogy annyira egyhangú volt, hogy itt nincs, nem is fér az a kétség, 71%-kal mondtátok azt, hogy Modern Warfare 2. Az év indie játéka. És tök szerencse, mert hogy most először egyébként évek óta van az a helyzet, hogy az indi mezőnynek az indulóival képbe vagyok. Egyrészt, és valószínűleg köze volt ahhoz ennek, hogy minőségi indi játékokat kaptunk idén. Kurva jókat. Így van. Nagyon jók, a sokkal többet egyébként, mint ami itt van ezen a listán, mert én ugye közben kipörgettem, ráértem, volt szabad egy órám. Memoir Blue-t azt kipörgettem. Végig vittem egy 58 perces játék. Abban nincs játékmenet. Igen. Elolvasta. Igen, az gyakorlatilag egy Kinect játék. Egyébként csak itt dobálni kell a papírokat jobbra-balra. Ennyi. Tényleg kurva jó volt. Tehát van egy tök érdekes gondolatisága, tehát nagyon jó egyébként a játék, csak hát nem játék, hanem egy ilyen kinektes ilyen gombarizó fasság az egész. Na, mindegy. Tunic. Ugye Tunicról már beszéltünk. Ez egy nagyon kedves, szerethető, de kihívás bőven van benne jellegű játék. Mindenkinek ajánljuk figyelmébe, aki szeretne elveszni ebben a világban. Nyugodtan Game Pass-ben benne van. Aki például a klasszikus Zeldákat szerette. Tehát akinek bejött mondjuk a Game Boy-os Zeldának a felújítása, vagy aki annó játszott a Link to the Past-tal, azokhoz hasonlítható talán a legjobban. Mm. Viszont egy modern újragondolás, ami szerintem elég jól működött. Igen. Aztán Stray. Ugye a kóbor cicával egy ilyen félapokaliptikus cyberpunk környezetben mászkálsz. Puzzle platformer talán? Hát, abban egy, hát ezek a puzzle feladatok, azok nagyon ilyen... Mert a platformer benne, az sem túl gondolt. Hát gameplay szinten nem túl gondolt. A sztori az olyan, hogy bele lehet látni mély dolgokat, de szerintem egyébként nincs benne. Hallottam olyan okfejtést, hogy a végén egyébként lehet találni valamit, ami a feje tetejére állítja az egészet, de őszinte leszek, én az ilyeneket rohadtul utálom, hogy ha nem vetted fel három sarokkal arrébb a kuka alatt azt a feljegyzést, vagy nem is felvetted, ott volt valami, kilógott a sarka, és azon volt egy nagyon fontos információ, ha azt nem láttad az egész játéknak, utálom az ilyet, bazd meg. Tehát, nem volt szerintem annyira túl gondolt sztoria, szerintem nagyjából ugye egy óra játék után lehetett tudni, hogy mire fogják kifuttatni az egészet. Tehát nem egy megfejtések nem voltak benne. Azt viszont nem veszem el tőle, és ezt szeretném, hogy a jövőben is minél több ilyen jellegű játékkal így történjen, akár Xbox, akár PlayStation vonalon. Ugye ez PlayStation Plus-os megjelenés volt nulladik napon. Tehát gyakorlatilag, ha előfizető voltál, akkor hozzáfértél ingyenesen. Ez szerintem egy nagyon jó taktika volt. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy a Stray ekkorát ment volna, mint amekkorát ment, ha ez nem így történik. Önmagában szerintem ez a játék picit nehezebben állt volna meg, de mivel így történt, így egyébként különösebb problémám nem volt bele. Kurva kíváncsi lennék egyébként egy alternatív univerzumban, hogyha a Strayben cica helyett mondjuk kígyóval vagy, mekkorát ment volna a játék. Vagy mondjuk valami kevésbé cuki, fluffy állattal. Uh-huh. Valami olyannal, amihez nincsen az embernek ilyen nagyon házi állatkötődése. Tehát nem egy pettel vagy, hanem kifejezetten mondjuk valami mondjuk egy disznóval. Vagy mondjuk mit tudom én, egy rovarral. Uh-huh. Tehát, hogy mekkora pókkal például, igen. Kíváncsi lettem volna, hogy akkor mondjuk... miért megy, mert szerintem azért itt a cukiság faktor elég masszívan rámennek. Meg azért volt mögött a marketing, tehát ahhoz képest, hogy ez egy kisebb játék, ez egy Annapurna játék. És nyilván ez hozzátartozik, hogy azért az Annapurna játékok hangulatilag azért ott szoktak lenni. Ha azt nézem, hogy milyen volt a látványa, meg a hangulata a Stray-nek, azért úgy bent tudott tartani, nem tovább, mint az a 6-7 óra, amennyit a játék volt, lefent, de addig igen, az tényleg cuki volt. Ment ott a macskával, bár tudjuk, hogy volt benne egy nagyon nagy hiba, ugye a Kotakus cikk alapján. Ja, igen, egy hiányosság. Amit a mai napig nem javítottak. Pedig csak egy pöttyöt ki van. Egy X-e. Majd PC-n megmodolják. Az igen. Cult of the Lamb, ez az öt indulóból az egyik, egyetlen, amivel nem játszottam. Ez egy Devolver játék, lehet, hogy ezért. Lehet, hogy azért, meg hát úgy nézett ki. Bazd. Jó, mondjuk egyébként pont a utána lévő mellett nem mondhatnám azt, hogy a szarú kinéző játék az egy kitétel nálam, de... Don't Starval játszottál? Igen. Na ez talán ahhoz, leginkább látványvilágban ahhoz hasonlítani. Tehát ezért kell felépítened ugye egy kultot. Mm. Tehát, és az van ilyen nagyon mókásan megcsinálva egyébként, de a játékmenet egyébként meglepően jól működik, vicces, jó a humora, tehát jól implementálták ezeket az antropomorf karaktereket ebbe a világba. Úgyhogy szerintem az évnek az egyik legnagyobb meglepetés lett számomra, mert egyébként a Devolvernek a humorával én se nagyon értek egyet mindig, ugye, ha visszanézzük az elmúlt pár évnyi E3-at, és megnézitek a közvetítéseinket, azért mi a Devolver showkészen szoktuk fogni a fejünket elég hosszú ideig. Ami más a korosztály vagyunk, ahol azért nem különösebben az a vicc, amikor valaki orra esik a saját cipőfűzőjében, meg nem tudom én ilyenek. Ja. Mi megragadtunk a röhögőkecskéknél. negyedik indulónk a Vampire Survivors. Na most én azért egyébként bejött kérdésként az MBD-kinek, hogy folytattam-e? Folytattam. Én nagyon apránként haladgatok egyébként, mert nekem tipikus egy kikapcsolódós játék. Hát ez a bármikor leülhetsz vele játszani egy fél órát. Igen, mert ugye fél órás szakaszokra van bontva, én még nem tudtam fél óráig eljutni, a legtöbb azt hiszem, hogy negyed óra volt, de akkor már nagyon szétbaszt, tehát nagyon idegesít, de szórakoztat egyébként. Mm. Tehát ilyen játékot én nem hittem volna, bárki fog csinálni, amivel igazából nem kell játszanod. Tehát ehhez nem kell tudnod harcolni, nem kell, hogy egetrengető reflexeid legyenek, hanem csak föl kell szedni a dolgot, és a játék tulajdonképpen kijátsza saját magát. Hát a későbbiekben azért már nem baj, hogyha taktikusan állsz hozzá. Tehát tudod, hogy milyen upgrade-eket szedsz föl, azt hogyan fogod kombinálni. A magasabb nehézségeken, meg későbbi pályákon erre már szükség van, de működik enélkül is. De igazából azokat a menüben oldod ki. Nagy részt. Igen, is. Is. De viszont mondom, ez egy kurva nagy megfejtés. Én tudok olyan emberről, aki ennek függője lett. És otthon is játsza, menet közben is játsza. Igen, most már talán mobilra is van. Igen, és általában meglepően jó. Úgyhogy szerintem a Vampire Survivor az egy ilyen kurva nagy meglepetés, rohadtul taszító a megjelenés, borzasztó volt ez a pixel grafikás szemét, hogyha ezt meglátja valaki, és mondjuk taszítja ez a fajta megjelenés, mint amilyen én is vagyok, akkor biztos, hogy távol maradt tőle. Mondom, hogyha ebben nem kezdik el súlykolni, hogy ez kurva jó és próbált ki, akkor biztos, hogy távol maradok tőle. Kipróbáltam, kibaszott jó. Mondjuk tényleg. Tipikusan ez az a játék, ahol szerintem a megjelenés nagyon nem számít, tehát hogy őszintén szólva, hogyha ez valami baszó 3D-ben lenne, szerintem nem sokat változtatna a megítélésén. Azon kívül, hogyha ezt megpróbálod úgy megoldani, akkor erőmű legyen a talpán, ami ezt elhajtja. Mert nálam a későbbi szinteken már ezzel a fajta megjelenítéssel is tudod beesni ilyen 3-4 FPS-re. Igen. Fel tudod annyira tupírozni, mikor már semmit nem látsz a képernyőn. Az igen. És az utolsó indulónk pedig a Sifu. Ugye erről már beszéltünk a mai nap során. Fönt az akciójáték kategóriában. Igen. Ez nem fűznénk hozzá sokat, mert szerintem ott kibeszéltük a Sifuról, amit akartunk, meg amit lehetett. Úgyhogy ez okkal került ide. Meglepően erős induló, kurva jól néz ki. Ez a fajta verekedős mechanika, amit összeraktak, ezt ne is mondtad, hogy tök intuitív. Mm-hmm. Ez az öregedéses megoldás, ez egy olyan marketing értékkel bír, ami már önmagában felkelti az ember érdeklődését, hogy minden alkalommal, hogyha elpáholnak, már pedig elfognak, akkor mit nyersz vele, mit vesztesz vele. Úgyhogy izgalmas, érdekes okkal van itt. Hát figyelj, igen, tehát indie, és ugye az indie piac az egyik nagy előnye, hogy ott talán mernek újítani. Tehát nem az van, mint a nagy kiadóknál, igen, hogy ennek így kell működnie, mert így tudjuk, hogyha ezt így csináljátok meg, ennyi bevételt biztos hoz. Tehát visszahozza a fejlesztési költség ötszörösét. Még az indinél meg az nem mindig sül el jól, de ott legalább próbálkoznak, és akkor jönnek belőle egész jó megfejtések, egész jó innovációk. Sifu erre egy jó példa. Empire Survivors is, de a Cult of the Lamb-et is ide venném. Megpróbálkoztak egy picit más dologgal, egy picit újabbal, nekik bejött. Még valamit a Stray-nek a javára írnék egyébként, igen, mert emlékszem, amikor kijött a Stray, akkor te előbb játszottál vele, mint én. Uh-huh. És nem sokkal, valamivel előbb kezdted el, mint én, és konkrétan emlékszem, hogy rám írtál, és azt mondtad, hogy innentől kezdve senkinek nincsen kifogása arra, hogyha a játéka nem néz ki jól. Lehet, hogy mondtam ilyet, igen. És kurvára egyetértettem veled, hogy gyakorlatilag, hogyha az indie képes lerakni egy Stray minőségű, vizuálisan Stray minőségű játékot, akkor kikérem magamnak, hogy olyan AAA játékok jelenjenek meg, mint amik majd lesznek a mai listánkon. Amire ti szavaztatok, az év indie játéka magasan a Stray. Magasan a Stray. Nálunk viszont nem a Stray, úgy gondolom, hanem nálad is? Nálam is. Állam is, akkor egybehangzó véleménnyel, Vampire. Így van, a Vampire Survivors. Vampire Survivors. Ez szerintem egyébként teljesen egyértelmű, hogy pont amit mondtál, és ebbe kapaszkodtam én is így gondolom, hogy az indie szférának, amiben nagyon erősnek kell lennie, mert hagyományos értelemben minden másban a leggyengébb, amiben erősnek kell lennie az a valamilyen innováció. Valamit be kell vinni, valami újat, valamit, amit a AAA-tól nem várhatunk el. Nem értem, hogy miért nem, de amit nem tud nyújtani, az, hogy megújul, hogy mer valamiben újítani. És a Vampire Survivors az azt újította, hogy letette az év egyik legprimitívebb játék mellett. Azt újította, hogy szórakoztató játék lett. Igen. Ami mostanában egyre ritkábban fordul. Úgyhogy ez az, amikor a létező legkevesebbet adod, viszont azt a létező legmagasabb minőségben. Hmm. És ez kibaszott ritka, nem hittem volna, hogy csináltak egy multiplatform Nintendo játékot. Különben igen. Egyébként ez a szempont az egyet, hogy nincsen Switch-e, vagy ez van Switch-e? Szerintem. Azt nem tudom neked megmondani, hogy PC-re biztos, de szerintem PlayStation-re sincs. Arra nincs, azt tudom, PlayStation-re nincs. Mobilra van, meg PC-re, meg talán Box-ra. Xbox-ra, én Xbox-on játszom, aha. Úgyhogy következzen a legjobb látványvilág kategóriája, ami már szavazhattok is. Ezeknek a jelöltjei pedig Stray, tudjátok, a macska kószál a Cyberpunk világban, sikátorokban, folyosókon, csatornában, stb. Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök, Scorn, Callisto Protocol. Én úgy gondolom, abban azért gondolom egyetértünk, hogy akik itt indulnak, ezek nem úgy kerültek be, hogy na valamivel töltsük fel az ötödik helyet, meg ilyesmi, hanem... És igen, mi beraktuk ide a Callistót is, mert nem mondom, hogy sok probléma van a játékkal, de azt nem lehet elvenni tőle, hogy baszott jól néz ki. Kurva jól néz ki. Kurva jól néz ki a Callisto Protocol. Megint érdekes, hogy egy indie játék, mert azért ne felejtsük el, hogy oké, hogy ezt egy kiadó adta ki, ebbe belekapaszkodtak hát egyesek, hogy belekapaszkodtak, tudod, hogy de ez egy nagy kiadónak a játéka. Ez kurvára nem egy nagy kiadó. Ez egy PUBG-nek a csapata, akik kurva nagyra nőttek. Hát ugye azok, akiket kibasztak a Nova Dead Space-esek. Igen, de ez alapvetően egy indie fejlesztésnek indult, és nem az történt egyébként vele, hogy amint kiadóra talált, azonnal 3 hónapra eltolták a megjelenést, mint az Atomic Heart esetében, hanem kiadóhoz került, és kiadták be az meg decemberben. Uh-huh. Milyen érdekes. Hogy ebben mennyi köszönet volt, az majd egy másik kategóriában megemlítjük. De igen, azt nem fogom tőle elvenni, tehát az animációk, a szörnyeknek a megvalósítása már nincs belőlük sok, meg ahogy az egész börtön kinéz, az nagyon pengén néz ki, az arcok, az a verejtékezés, tehát iszonyatosan jól néz ki. Haladunk fölfelé. Scorn. Hát szerintem, aki látta a Scornból akár az én bemutatómat, akár másnak a gameplayét, akár a trailereket, és fogékony erre a nagyon szürreális, groteszk ábrázolásmódra. Ez a Gigeri. Az, igen, ez a Gigeri nézőt. Az tuti, hogy elájul. Mert ez a játék, ez tudja. Csak ezt tudja. Én még a játékjelzőt sem biztos, hogy oda tenném. Igen. Tehát, ennek van látvány. Na, ez a fordított. Tehát, hogy ez a játéknak van egy nagyon egyedi látványvilága, és semmi mása nincs. Tehát, hogy az a játékmenet, ami benne van, az borzalmasan rettenetesen rossz. Igen. És úgy rossz, hogy az, amit vállal, az is rossz. Tehát az a kevés játékmeneti elem, ami benne van, még abban is láttunk sokkal-sokkal jobbakat. Úgyhogy... De vizuálisan ez valami egészen elképesztő. Tehát nekem volt szerencsém a Giger Múzeumot bejárni, és ez még ahhoz képest is valami egészen elképesztő, hogy milyen kurva jó. Úgyhogy ez a Scorn, God of War Ragnarök. Érdekes volt, hogy én megnéztem a God of War Ragnarököt játékfejlesztővel. Uh-huh. És felhívta a figyelmemet olyan dolgokra, amiket én bazd meg magamtól nem vettem észre. Tehát például, hogy mit tudom én, van moha futtatás, de a moha futtatás például ott, ahol illesztve vannak különböző aszettek, elvágólagosan vége van. Uh-huh. És hogy nincs amíg tovább vezetve. Meg ilyen-olyan dolog, mondtam, hogy így egyfelől szörszál hasogatásnak tűnik, másrészt meg nem egyszerűen AAA játékról beszélünk, hanem a PlayStation-nek az egyik korona ékszeréről, és azért úgy elvárná az ember, mondjuk ilyen dolgok ne legyenek benne. Én ott azt vettem észre, hogy azt nagyon jól csinálja a Ragnarok. Egyrészt szerintem az environmental artistok, tehát a környezeti dolgoknak a grafikus elemei, azok jól meg vannak csinálva. Abból a szempontból, hogy éppen ahol jársz, amelyik rész, amelyik világban vagy, akkor az viszonylag egybefüggő. Tehát, hogy nincsen olyan dolog, ami így kivenne onnan, ami oda nem illő. Tehát ami van benne, az szerintem egyébként jól meg van csinálva. Én egy picit az... ez megint ilyen szörszálhasogatás, hogy te is mondtad, az ilyen ellejtős dolog. Tehát mikor az első részben megérkezel a vízzel elárasztott ugye a hub részre, ahol ugye középen van a kapu, ahonnan mehetsz mindenhova. Ugye mondhatnátok, hogy hát de ez benne van a Ragnarökben, és igen, csak ugye ott teljesen máshogy néz ki. És valamiért nekem ott már nem volt annyira monumentalista az egész, nem volt annyira, ugye ott elfedi a hó gyakorlatilag az egészet, és nekem emiatt sokat kivesz belőle. Más akkora helyszín meg nincs, egy kisebb helyszínekkel dolgozik. Van egy-kettő, ami nagyon-nagyon jól néz ki, itt tipikusan például a Törpök Birodalmára gondolok, amikor hajózol, és az ilyen mindenféle mechanikus dolgokat ott látod. Az elképesztő. Az nagyon ott van, de ugye sok mindent újra felhasználtak, nyilván ha ugye visszamész azokba a birodalmakba is, ahol az első részben voltál, az nagyon-nagyon hasonló. Nyilván, hogy miért lenne más, hát ugyan nem mész vissza. Igen, csak ez a, tudod, már egyszer láttam. Ugyanakkor vannak benne ilyen kiugró részek, amik tényleg nagyon jól működnek. Nekem tipikusan ilyen volt például, ha mondjuk a boss fightokat ide veszem, a Nidhogg-os, az szerintem az mindenképpen látványvilágban nagyon király volt. Érdekes módon nekem picit kettős érzésem volt így a Toréknak a birodalmával kapcsolatban. Az olyan nagyon üresnek tűnt. Tudod, volt nekem fura? Helheim. Helheim? Az kurva jól nézett ki, de olyan kurva pici volt, hogy szerintem a Doom-ban, vagy a Doom Eternal-ben, hogyha két arénát összeraksz, azok adnak ki legalább akkora területet, amekkora Helheim volt összesen. Meg ott eléggé szkriptelten haladtál, tehát ott nem is nagyon tudtál olyan sok helyre elmenni. Szóval érdekes, hogy egyébként volumenét tekintve egyébként sok helyen jársz, de a legtöbb helyen, de nagyon sok helyen például nem tudsz mondjuk egy olyan területet találni, ahol mondjuk 5 percig tudsz egy irányba menni. Tehát sok helyen dolgozik, nagyon sok helyen, nagyon pici. Uh-huh. Úgyhogy ez is egy ilyen fura. Amit megcsináltak, az egyébként faszán néz ki, de hogyha egy szakember leül melléd, akkor meglepően sok helyen tudsz találni, meglepően sok, hát a jellegéhez és a méretéhez képest hanyag megoldásokat. Uh-huh. Amit nem értek egyébként, hogy mi indokol, mert ilyen jellegű csalásokat például nem találsz a másik indulónknál. Szerintem ez a, és tudom, hogy mire akarod kivinni, és ez pont annak fog ellentmondani, én szerintem ez itt a cross-gen megjelenés miatt van. Sőt, inkább azt mondom, hogy ha a PS5-ös verziót nézem, akkor igen, ezek szembeötlő hibák, viszont ugyanakkor, ha úgy nézném, hogy ez a játék csak és kizárólag PS4-re jelent volna meg 2022-ben, akkor meg ledobnám az államat, hogy abból a 10 éves hardwareből ezt ki lehetett hozni. Mm. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy honnan indult, hogy nézett ki az előző játék, és milyen hardware-en is kellett futnia, és azon, hogy fut, tehát alap PS4-ről beszélünk, a base modellről, akkor igen, komoly az, amit össze tudtak hozni, ilyen megszorítások mellett, és nagyon látszik, hogy ott nem arra mentek rá, hogy akkor büntetően nézzen ki PS5-ön, hanem hogy PS4-en fusson, jól nézzen ki jól, és akkor egy picit ennél magasabb minőségben menjen az újabb gépen. Itt ugye magasabb textúra felbontásról, magasabb frame számról beszélünk leginkább. A vegetáció is egy picit több, nem olyan állajtó, a különbség olyan picit. Tehát valószínűleg, hogyha viszont ez már csak current-gen megjelenés lett volna, akkor nagyobb látványbeli különbségek voltak. Így viszont ha azt viszonyítjuk, hogy sőt, akkor ezt ki ismerem mondani egyébként, hogy kvázi majdnem az egyik legszebb játék az előző generációnak a rakó. Ja, abszolút, igen. Azért mondom, hogy majdnem, mert viszont szerintem a másik játék, amiről beszéltünk, sokkal jobb. Nem is azon, hogy sokkal jobban néz ki, nagy egybefüggő területeken szerintem meglepően sokkal jobban néz ki, viszont tényleg a Forbidden West. Igen, mert másik indulunk, egy negyedik indulunk a Horizon Forbidden West, ugye, amit mondtuk is, most visszafelé haladunk a listán. Tehát ha a kisebb területek kidolgozottságát, mondjuk zárt helységeket, meg ilyeneket nézünk, akkor nem, de mivel ő picit máshogy működik, és nagyobb egybefüggő területeket kezel egyben, ezért ugye ott, ahogy a vegetáció meg van csinálva, ahogy a romok oda vannak téve, és ugye ebbe be kellett illeszteni ezeket a mechanikus dolgokat is, tehát a dinoszauruszoknak, a robotdínoknak ugye a maradványait, a régi letűnt társadalmaknak a maradványait, és hogy ez így nem üt el. Tehát, hogy ezt így össze tudták hozni, arról nem is beszélek, hogy a te kedvenceid ugye ezek a koldronok, na hát azok meg valami elképesztően néznek ki belülről. Iszonyatosan jó. És mondom, itt varrójálták a biomókat is, tehát az is, azok is nagyon jól sikerültek. Hozzáteszem, ezen is látszik, hogy cross-gen, tehát hogy lehetne a Dúniával még jobban elmenni ilyen szempontból, ha nem lenne ez a megszorítás, majd talán a harmadik rész az már merem állítani, hogy nem jön Prevgenre. Ott talán majd meg tudják mutatni, hogy milyen. Hogy most az fog előbb megjelenni, vagy a Death Stranding 2, azt nem tudjuk, mert ugye az is Dunia Engine-es. Hát ha a Death Stranding 2 fog előbb jönni, akkor kurva messze van még a Horizon. De, bocsánat, Decima Engine. A Dunia az a Fair Cry alatt megy, ha jól emlékszem. Na is értem, hogy lehetett összekeverni. Yes. Jó, figyelj, őszinte leszek, a Horizon Forbidden West vizuális neki tényleg jól néz ki, viszont én nem érzem, hogy olyan mérhetetlen megfejtések lennének benne az első részhez képest, azzal együtt, hogy a vizes résznél nekem is leesett az, hogy úristen, bazd, mert tényleg, amikor feltárulnak azok a ternek, főleg ott a Las Vegas-i szakaszon, ott a kupola alatt, az a vízzel elárasztott területet, és szétnéztem, hogy úristen, bazd, és ezt mind be lehet járni. Tényleg olyan, az olyan volt, de egyébként attól függetlenül nagy részt ugyanazt éltem át, mint a Zero Dawn esetében, tehát nekem annyira nem volt egy... nagyobb megfejtés volt, mint a Ragnarök, ezt nem veszem el tőle, de én nem éreztem azt a fajta őrületet. A víz alatt inkább a gameplay megoldások voltak, amik nekem úgy megleptek, hogy baszki, hogy itt most meg kell küzdenem azzal a robot krokodillal, az így, bazd meg, azért az úgy erős lesz. De itt nem éreztem azt a megfejtést. Gyorsan még essünk túl a Strayen, Ramondó vagyok, látványvilágban, mert ide nem tennék hozzá túl sok mindent. Itt azt, amit mondtál. Tehát indie léptékkel nézve, és ha jól tudom, ez Unreal Engine 4-en készült el. Szerintem az esztétikája az nagyon jól össze van rakva. Tehát az, amit ábrázolni akartak, azt elég jól sikerült. Itt is kisebb terekkel dolgozik, ugye nagyon sokszor be vagy ilyen sikátorokba szorítva, meg elég lineáris az egész játék, de az semmiképpen nem lehet rá mondani, hogy csúnya. Tehát, hogy szerintem indie léptékkel talán nekem tavaly vagy tavaly előtt a Kena volt ilyen, ami ennyire így a látványvilágon meg tudott mozgatni. Az is megdöbbentő volt, hogy indie ezt meg tudta csinálni, az hihetetlen volt. Tehát én szerintem már az is nagy szám, hogy egyáltalán indit ide tudtunk nevezni. És szerintem egyébként megérdemeltem van itt a stream, mert tudott nagyon jól kinézni. Nem volt monumentális, de... Azért tegyük hozzá, hogy ezt egyébként magasan dominálja ezt a kategóriát az indie, azt észrevetted? Tehát a Scorn is indie, és a Callisto is indie. Tehát függetlenül attól, hogy a PUBG kiadója mögötte van, melyen előbb a Stray mögött, meg ott a Sony. Hát tehát, mondjuk szerintem a Scorn meg a Callisto között volt egy pár millió dollárnyi különbség a fejlesztésben. Igen. De értem, hogy mire gondolsz. De 5-ből 3 az indie. Nagyon érdekes. Megint érdekes. Milyen érdekes, bazd meg, hogy most már a tartogói látványvilágban is az indie az, ami dominál. Hol a faszomba vagyunk? Tehát 300 milliós játékfejlesztési költségvetésekről beszélünk, és vizuálban az indie az meg tudja szorongatni a AAA-t. Vizuálban? Az egyetlen kategóriában, amiben nem kéne? Hát de, mert ugye, hogyha lineáris játékmenetet csinálsz kicsi zárt terekkel, azért azt meg lehet jeleníteni viszonylag alacsonyabb költségvetéssel is durván. Persze, de ezt meg tudná csinálni igazából a AAA is. Meg tudná, csak ott tudod, minél kevesebb befektetéssel kell, minél több pénzt. Na, akkor viszont azt mondtad, hogy ebben nem fogunk egyetérteni, de az biztos, hogy ti szavaztatok és nálatok volt egy döntés, magasan a Horizon Forbidden West, ami nálatok a látványvilágban mindent vitt, az 5 indulóból. Én azt mondom, hogy Scorn, és még hozzá azért, mert ugye beszéltük, hogy a Scorn az semmit nem tudott, egy dolgot viszont igen, vizuálisan borzasztóan meg tudott jelenni. Pont erről beszéltem egy barátommal, hogy nem tudom, ki csinálta ezt a játékot, de az kurva élet, hogy utána kezelésre kellett, hogy járjon, mert rettentően beteg, ahogy kinéz az a játék. És ha valakinek van erre fogadókészsége, megnézi ezt a cuccot, ez valami egészen döbbenetes. Ha van a fejlesztőknek egy jottányi józan eszük, akkor ezt kiadják VR-ban, és kiszedik belőle az összes gameplay-be, főleg azt az elbaszott boss fight-ot, hogy megcsinálják ebben egy sétaszimulátort, hogy körbe lehessen menni, és körbe lehessen nézni, mert abban ez a játék szerintem ez fogyni fog, mint a szar. És ezt el lehet adni, nem teljes áron, de ezért az árért, amiért kint van. És ez de jó lesz. Azt mondom, hogy hajtsad meg VR-ban. Egy Game Pass-es játékot. PC-s Game Pass-ben lehet, hogy működne. De én azt mondom, hogy szerintem a Scorn, az olyan olyattól összefosod magad. Tehát az biztos kurva, hogy ilyet nem láttál máshol, mint a Scorn. De ez csak egy ember vélemény. Ez csak teszt. Igen, ez csak teszt. Na, én nem is értek vele egyet, számomra... Nem szereted a szép játékot. Számomra a Scorn nem sorolható be a játék kategóriába. Illetve egy dologra koncentrálsz, nagyon jól csinálja, de én inkább a látványvilághoz azt tenném, hogy így összességében tud valami monumentálisat, úgyhogy nálam is egyébként a Horizon Forbidden West, ami ezt meg tudta csinálni. Nagyon szervilisen állsz a jó nép véleményéhez. Előtt is így gondoltam, persze. Az, hogy megerősítettek benne, ez... Látjátok, kell Balázsnak a bíztatást. Látjátok, én vagyok csak ilyen renitens, hogy szemben vagyok a közízléssel. De ez csak egy. Vállalt fel a véleményet. Én felvállaltam. Szerintem Horizon Forbidden West. Következik a legjobb történet kategória. Érdekes, hogy ebből a Game Awards hogy kihátrált, mi? Ez nem volt náluk? Nem. Legjobb történet nem, nem volt. Legjobb történet. Se plotként, se sztoriként, se semmiként. Hogy a következzen a legjobb történet. Mert ez ugye nagyon megosztó tudám lenni. Így van. Hogy ha most miért nem jó történet a halálos iramban? Meg mi a baja izével a Morbius történetével? Szerintem kurva érdekes volt, meg nagyon mély. Ja, szóval a legjobb narratíva volt, én mindig, is úgy emlékszem. Mindig meg lehet ezen... nem, legjobb narratív dizájn volt, szerintem. Ja, tényleg lehet. Próbálják ugye így úsztatni. Igen. Na, szóval... viszont mi konkrétan a történetről fogunk beszélni, igen, ahol valami adabaszott, és megmondom őszintén, hogy itt van két induló, akikkel nem fog tudni mit kezdeni. Az egyikről nem is hallottam, nem is tudom, hogy mi alapján tetted ide ezt. Norkót? Aha. Az indie játék egyébként ilyen posztapokaliptikus. Neked ez gyakorlatilag egy kalandjáték, tehát point and click, pixel grafikás. De a története jó, a sztoria jó. Illetve amit még beraktam ide, és ezt ajánlom neked, mert én röhögtem rajta nagyon sokáig, aztán kipróbáltam. Ez a BioWare, nem BioWare, Obsidian, bocsánat. Az Obsidiannak a játék, az egyik, ami idén megjelent, ez Pentiment. Pentiment. Hallod, próbáld ki. Olyan rohadt jó humorral dolgozik az a játék, hogy beszarsz. Nagyon egyszerű, a játékmechanika is tök egyszerű, viszont a történetmesélése szerintem egészen kiváló, pénzben meg nem kerül, meg Game Pass-be benne van. Terveztem egyébként, le is van töltve nekem, csak én nem tudtam rászánni magam. Nem hosszú egyébként a játék. Úgyhogy. Azt hallottam egyébként, hogy meglepően szerte ágazó a végjáték. Tehát kurva sokat számít az, hogy milyen döntéseket hoztál abban a szakaszban, amikor látszólag nem történik semmi. És utána felpörögés kurva jó. Tehát én is csak jókat hallottam róla. És akkor most jönnek azok a cuccok, amik már szélesebb körben is ismertek. Plague Tale Requiem, a legjobb történetként. Hát én bevállalom azt, hogy szerintem ez a sztori, én ebből nem szeretnék többet. Tehát... Kerek egész? Kerek egész, igen. Maga a történet egyébként ebbe beletáraznám, hogy jöttek tudod ezzel, hogy azért irítál engem az, hogy viszem a gyereket magamban, de hát ilyen az élet, meg a gyerekek ilyenek, igen, tehát akkor konzisztensen minden gyerek egy irritáló, frusztráló, állandó, szipogó, nyomorult, mert én nem így emlékszem rá. Tehát én úgy emlékszem, hogy a gyerekek egyébként tudnak tök normálisak lenni, tudnak logikusan létezni. Nem az, hogy minden bokorban elkezdnek sírni, szokogni és fogni kell őket, hogy jaj, ne sírjál már, könyörgem. Nem, tehát szerintem egy gyerek tud normális emberként is viselkedni, nem pedig úgy, mint ahogy itt látjuk. Kurva idegesítő volt a gyerekszál. Sokat értél te is a sötét középkorban. Ja, igen. A sötét középkorban szerintem viselkedtek legkevésbé így a gyerekek. Azok a tisztában voltak az, hogy láttak egy hullát, akkor nem az van, hogy úristen, most mi fog történni velünk, és nem... Szerintem aránylag sok hullát láttak akkoriban az emberek. Úgyhogy... Mindegy. Nem egy ilyen bizé... zsebkendő adagoló szimulátor volt. Na, mindegy, igen. Tehát úgy kicsit úgy érzem, hogy akkor neked a sztori se tetszett annyira? Nem, nekem nem tetszett, kurvára el volt nyújtva. Ebben a játékban nincsen annyi történet, mint amennyire kurvára el van húzva a történet, és megint kiemelem, és amennyire kurvára pesztrálni kell az öcsénket folyamatosan, rohadtul idegesített. Fogunk majd beszélni olyan játékról, pont ugyanígy idegesített egy gyerek karakter. Vajon melyik az? Nem tudom, tehát egyszerűen ideg, nem. És játékban szerintem ez nem működik. Egyszerűen nincsen ezzel baj, ha a gyereket pesztrálni kell, játékban ne kelljen már pesztrálni egy gyereket, nem álljon meg a lábán. Ugye a másik két játékot azt végigjátszottam, tehát a Forbidden West-nél ugye ezt említettem is, hogy alapvetően tetszett, amerre továbbitték a sztorit. Nem mondom, hogy olyan hú de nagy megfejtés, mert azért nehéz lenne az első részre rákontrázni, nyilván ahol nem értetted az egész dolgot, hogy hogy kerültél ebbe a helyzetbe, és ugye ez lett elmagyarázva, és szerintem az nagyon jól meg lett csinálva. Tehát a Zero Dawn-nak a sztoria az, ami elképesztően jó volt. A Forbidden West ilyen részről szerintem ez a nem volt rossz kategória. Hozzáteszem, hogy innen már azért látni a végjátékot, tehát abban majd, hogy nem biztos vagyok, hogyha csak valami eszméletlen nagy csavart még ki nem találnak, akkor a harmadik részben már eléggé le lesz futva, hogy mi lesz ez. Mert ugye most már tudjuk a harmadik rész antagonistáját is, vagy tudni véljük a második rész végével, ugye. És ott már ott azért a nagyokat nem lehet csavarni rajta. Volt azért egy kis meglepődés a végén. Nem azt mondom, tehát nem a ott a mellékküldetéseknek a dolgai, meg az egyéb szereplőknek a története az szerintem jól tudott működni. A fő sztori meg ilyen nem volt rossz, de nem ilyen állejtő. Mm. Valami ilyen korrekt plusz. Mm. És akkor így áttérve a Ragnarökre, meg ott azt kell mondanom, hogy én is. Nem feltétlenül szerettem minden részét a God of War Ragnaröknek, és a sztori is nekem egy picit visszás volt, mert néhol nagyon leült, néhol meg nagyon elsiették, de hogyha egybe az egészet az elejétől a végéig, és szerintem a Ragnarök sztoriát csak az előző résszel együtt lehet tehát egybe lehet értékelni. El van benne egy visszatekintő ott a menünél, úgyhogy meg tudod nézni. Igen, csak nyilván úgy tudod teljes értékűként kezelni. Ez a folytatás. Akkor azt kell mondanom, hogy nem feltétlenül ezt vártam, főleg a befejezést tekintve, de azt nem tudom elvenni tőle, hogy azért ez egy elég jó kivitelezett sztori volt. Még a hiányosságaival együtt is, mert azért volt, ahol szívtam a fogam, hogy ezt most még kellett. Én szigorú leszek, szerintem ez az egyik leggyengébb God of War történet, amit láttam. Mondjuk az merész, mert a régi God of War-oknak azért olyan kurva sok sztoria nem volt. Én kurvára szerettem. Tehát még az egyszerű történettel együtt is én imádtam nézni Kratosnak a kálváriáját. Rengeteg az a fajta kitartás, nekem ő például egy ilyen, hogy mondjam, tehát az a fajta hős, aki tényleg mindent megtesz a bosszúja beteljesítésért, és a harmadik részben látja azt, hogy milyen pusztítást visz végig a bosszú. Egyébként szeretem a bosszú témáját, amikor így fejtegetik, és Kratosnak ez az eposzi története, ez nekem rettentően zsigeri volt az első trilógiánál. Én arra számítottam, hogy ez egy sokkal érettebb vállalást. Ez pont azért, mert a Sony-nál már volt, tudom, te nem szeretted, de volt egy pár példa arra, hogy ugyanezt a témát megközelíti a maga nyerségében, és kikerekít belőle egy olyan üzenetet, ami nekem például tetszett. És én azt hittem, hogy valami hasonló dolgot fognak a God of War. Csak nem a Last of Us 2-re gondolsz. Hogy találtad ki? És ehhez képest a God of War-nál én azt éreztem, és most már beszélhetünk róla, én azt éreztem, hogy valaki oda ment a Sony Santa Monica-hoz, és azt mondta, hogy gyerekek, kurva jó, amit kitaláltatok, de ezt nem csinálhatjátok meg, mert ezt egyszer már beszoptuk a Last of Us 2-nél, és nagyon-nagyon megosztó lett a visszhang, úgyhogy ezt a döntést nem hozzátok meg. Úgyhogy szépen újraírjátok a befejezést, és kerekítetek belőle egy kvázi happy endet. Szevasz. Igen, igen. És én nekem ez volt az érzésem ebből az egészből, mert az egész játék úgy van felvezetve a Ragnarök címadással, az első résznek a... Valahol a kurva vicces, hogy God of War Ragnaröknek hívják a játékot, és a Ragnarök az egész játékból a 30 órából 10 perc. Igen, és azt várnád, hogy nagy tétje lesz, és a Kratos is, bazd meg, végig van az, hogy a felesége ugye megjelenik, hogy ott van előtte ez a jelenés, és ott is beszélgetnek arról, hogy nagyon nagy tétje lesz ennek az egésznek, és készüljön fel egy nagyon súlyos veszteség. De mindenki van kövezve, még az utolsó 10 percben is. Úgy látod, hogy igen, itt lesz a nagy búcsú ideje. És egyszer csak azt mondják, hogy hát akkor mehetsz nyaralni. Hú, de nagyon... És bocsánat a spoilerért, de szerintem ennyi időtávlatából egy God of War léptékű játéknál ez egyáltalán nem az már. Pedig szépen építkezik. Egészen az utolsó, a játék utolsó 10-15 százalékáig szerintem elég jól építkezik a Ragnarök, de hogy igen, azon szerintem pont az látszik, amit te is mondtad, lehet, hogy nem ezt a befejezést szánták neki alapból. És így már hirtelen kicsit máshogy kereteződik, hogy pontosan egyébként a Cory Barlog ennél a szívügye projektnél miért is vonult egy ilyen hátrébb, vagy vissza? Hát állítólag ugye most más projekten dolgozik, párhuzamosan a Gadoforra. Na mindegy, szóval én ezzel a történettel nagyon pofánverve éreztem magam, engem nem árult el így God of War játék, mint most. Ja, és az Atreusszáról még nem is beszéltem. Bazd meg! Hogy lehetett ilyen idegesítő gyereket csinálni? És igen, én megértem. Tehát félreértés ne essék. Látom a környezetemben, tudom, hogy működik a gyereklélek, én is átmentem ezen, meg tisztában vagyok azzal, igen, van a lázadó időszak, amikor a gyerek just sem ért együtt az apjával. Bazd meg, nem akarom ezt játékban látni. Egyébként ez valamennyire árnyalták már a Ragnarökbe, tehát az első részben szerintem sokkal idegesítőbb volt. Az elsőben nem zavart, mert nem kényszerítettek rá, hogy vele szórakozzak, hogy vele mászkáljak, és pláne ennyi. Nem is kellett vele játszani, ha jól emlékszem. Nem is tudtál vele. Nem is tudta, igen. Tehát nekem ezzel nincs gondom, hogyha ilyesmi van, de én ezzel nem tudok így ebben a formában mit kezdeni egy játékban, mert először is én Kratosszal akarok játszani. Tehát ez az alfája, omegája az egésznek. Viszont, hogyha rákényszerítenek arra, hogy Atreusszal legyek, akkor ne az legyen már, hogy egy bontakozó tini szerelmet bíznak rám 2 órában, vagy 3-ban, vagy nem tudom, milyen hosszú volt az Atreus asszal. Az a szakasz, és akkor szerintem arról beszéljünk itt egy picit. Nem is a történet. Jó, akkor arra majd kitérünk inkább később. De valóban, tehát nem is az, hanem az áttetszések. Tehát amikor, figyelj, Atreus, ne csináld, de. És akkor 4 órás gameplay szakasz, majd visszajön, hogy figyelj, rájöttem, Fatari, ezt tényleg mégse kellett volna. Jó, akkor béküljünk, jó. és ha nem érezted az alatt a 4 óra alatt eléggé izének az idődet, elvesztegetetnek, na akkor utána ez alapján már annak fogod. Most mondok egy példát, életemből vett példa. Apám még nem akarták, hogy bringázzak. Volt egy ilyen elképzelés, hogy engem el fog baszni az autó. Én úgy voltam, hogy én just is elmegyek bringázni. És elmentem 2 sarokkal lejjebb, haverok összejöttük, és bringáztunk. Azt így elmondva, egy tök aranyos sztori. Ha bazd meg, ezt játékban kéne valakinek kijátszania, az, hogy na akkor a következő 2 órában Zolit megbringáztatott, mit tudom én, egy 60 négyzetméteres placon körbe-körbe, mondjuk 2 órán keresztül, hogy nagyjából ezt csináltuk. Ezt jó, egy játékban bazd meg ne rakják már bele. Azt, hogy elmész almát szedni a barátnőddel. De ne idegesítsenek már fel ilyenek egy God of War-ba. Mert egy kenálban ezt megcsinálom, bazd meg, ott vagyok szépen a festői mennyei, mit tudom én, erdőbe, elmegyek bazd meg almát szedni, de God of War-ban, a Ragnarökbe. Ne kelljen már a Ragnarökbe almát szednem, bazd meg. Ezért. Tehát ilyeneket ne kelljen már. Jó. Én is azt mondom, hogy nem mindenhol tetszett a történet vezetése, vagy inkább az, hogy raktak bele olyan dolgokat, ami valahol megakasztotta. Összességében én inkább azt együttérzem, és akkor itt szerintem zárjuk is a témakört, persze, hogy én együtt értékelném az előző résszel, mert annak a sztorinak ez egy befejezése volt. Picit azt láttam, hogy lehet, hogy ezt inkább 3 részre kellett volna szétszedni. A vége nem feltétlenül tetszett, ahogy lezárták, de mégis, ha egyben értékelem a sztorit, akkor még mindig egy kiemelkedő alkotásról beszéltünk szerintem, úgyhogy nekem mindennek ellenére a God of War Ragnarök működött idén a legjobban. Gyanúsan korra lász megint a közönség szavazás, úgyhogy a szavazat győztese is a God of War Ragnarök lett. Vagy annak ellenére, vagy pont azért, mert az Atreus benne volt, meg az Atreus szállat ennyire így kanyarították jobbra-balra. Viszont én, tudod mit? Szándékosan én is rezonálok a közönségi ízlésre. Én meg a Pentimentet fogom választani. És azért fogom a Pentimentet választani, mert bár nem láttam, viszont én arra számítottam, hogy a Pentiment egyébként kurva nagyot fog bukni. És nem. Hanem amit hallottam belőle, az kurvára tetszik, még nem volt rá időm, de ki fogom próbálni, és biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog, pont azért, mert én nem hittem volna, hogy ebből valami ilyesmit fognak kikerekíteni, mint amit hallottam. Az Obsidiannak híresen jó. És ez a kevés bazd meg feljebb helyezi, mint az a másik 3 induló, amivel játszottam. Már az a premissza, ami benne van. Jó, hát. Te nagyon felmérgelted magad. Engem felbaszott a Ragnarök, pont azért, mert én rettentően kötődni akartam 1000 szállal hozzá, és nem sikerült. Viszont most fog következni 3 kategória, amit nagyon élni fogok. Valami brutálisan, azért, mert most lehúzunk dolgokat. Te ott van az évjátéka is. De bocs. Év csalódása. Szándékosan próbálok búgni ide a mikrofonban, mert úgy tudom, Nagy Ervin óta, hogy szeretik az emberek, ha búgnak a mikrofonban. És ugye a csalódásnál úgy kell érteni, hogy nem lehetett tudni előre a játékról, hogy rettenetes lesz, vagy nem olyan jó, mint szerettük volna, hanem elvárásokkal ültünk le elé, pontosan. És ahhoz képest lett sokkal rosszabb. Tehát itt nem feltétlenül az év legrosszabb játékai lesznek, az külön kategória, hanem olyan játékok, amiktől azért vártunk valamit, és ehhez képest sokkal kevesebbet nyújtottak. Pontosan, tehát itt ugye a legnagyobb csalódás az, amiben csalódtunk, nem az, amiben úgy álltunk neki, hogy hát tudjuk, hogy szar lesz, mert ilyen is volt. De itt azok jönnek, amikhez azért voltak elvárásaink, és a listát ebben a pillanatban már látjátok is. 5 perc szavazás. Kérlek, vezest fel a méltó jelölteket. Rendben. Tehát az év legnagyobb csalódásai. Scorn, Rainbow Six Extraction, Callisto Protocol, Gotham Knights és Overwatch 2. Hát, ez is egy olyan kategória. Miért van az, hogy a legnagyobb csalódás játékok mindegyikével játszottam? Hát, mert szereted magad ostorozni. Plasma Fox nagyon szépen köszi a 2 hónapot. Mondjuk, ha megnézem az év legjobb játékait, meg az év legnagyobb csalódásait, akkor igen, ebből a listából sokkal többen játszottál, mint abból. Igen. Ó, Szokarinának 80 órája van az Extraction-ben. Te nem játszottál velem az Extraction-en? Nem, nekem elég volt megnézni. Igen? Aha. Jó. Az év legnagyobb csalódása. Scorn. Igen. Tehát abban az a nagy csalódás, hogy azt hittük, hogy ez egy játék lesz. Tehát például egy elég nagy pofára is. És... Főleg, hogy tolták mennyit, másfél évet? Fú, nem is tudom, azt tolták, ez egyszerűen csak nem mondtak rá megjelenést. Na, egyszer eltolták a megjelenést, és akkor nem mondták, hogy figyelj, most szereztünk befektetőket, és akkor bele tudunk plántálni még nem tudom mennyi pénzt, úgyhogy akkor elhalasztottuk egy évvel a megjelenést. Tényleg? Ó, tényleg volt ilyen? Meg 21-be kellett volna megjelenni. Mert az ugye Kickstarter projekt volt, egyszer investált bele pénzt a Micro, aztán investált bele pénzt egy másik cég, aki ki akart adni még egy pár indít a Scorn mellett. Nem feltétlenül ebben a sorrendben, de ezek mindenkit toltak bele pénzt. És aztán úgy egyszer csak kiadódott a Scorn. Igen, tehát ez egy csalódás volt. A Rainbow Six Extraction az nekem az egész felhozatalban a legkisebb csalódás volt, mert szerintem annyira nem volt rossz az Extraction. Uh-huh. Tehát én azt hittem, hogy ez egy ilyen foshúzatos szar lesz, de igazából annyira azért nem volt rossz, tehát Rainbow Six léptékkel volt szar talán. Hát jó, csak mi a Rainbow Six lépték, ugye az Extraction, aminek ez már a harmadik vagy negyedik neve volt? Mert ugye több koncepcióváltáson is átesett. Ugye ez eredetileg a Siege-nek a folytatása lett volna. Aztán átrakták egy ilyen zombis témára, utána ugye azon is variáltak, akkor már nem is ilyen Survivor horror lett, ez a kimenekítős dolog, akkor azt is tologatták. Aztán Contagion néven volt, csak akkor jött a Covid vírus. Igen. Vagy Parasite, vagy valami vagy ilyesmi. Parasite. És én azért bíztam benne, hogyha már ennyi mindent változtattak rajta, biztos a közösség nyomására, vagy valamire. Igen. És hogy valami lesz belőle, de nem, annyira nem. Tehát, hogy így szerintem nem is tudom, hogy egyébként van-e még mögött aktív közösség a mai napig, mert nagyon az látszik, hogy a Ubisoft a Siege óta nem tud mit kezdeni a franchise-val. Az hagyjál, de multiplayer játékokkal is nagyon, de ez majd egy másik történet. Úgyhogy a Rainbow Six Extraction is egy ilyen, hát számomra enyhebb, de egyébként szintén csalódás volt. Callisto Protocol, ez szerintem egyébként bátran merem állítani, ez a generáció egyik legnagyobb csalódása, mert ugye a Dead Space alkotói végre kiszabadulnak a stúdió elvárásnak a zord keretei közül, és végre megvalósíthatják a saját játékukat, ami ráadásul jól is néz ki, és erre kiderül, hogy hát így, ez egy Callisto Protocol sikerült. Ez szerintem egy kurva nagy letdown. Hát figyelj, szerintem a Dead Space remake fejlesztői azok most így hátradőlve várják a megjelenést, mert főleg azok után, hogy mekkorát bukott a Callisto. Mondjuk szerintem anyagilag akkor a bukás nem olyan sokat eladtak az elején, de most akik abba csalódtak, azok rá fogják magukat vetni a Dead Space remake-re, azt tuti. Valószínűleg. Tehát aki Dead Space-ezni, akkor az továbbra is valószínűleg Dead Space-ezzen inkább, de ezt nem hittük volna a Callisto Protocol megjelenése előtt, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon... Középszer? Középszer mínusz. Tehát én azt mondom, középszer mínusz, mert ez a játék pont, hogy horrorként nem működik. Kurva jól néz ki, gyönyörű környezetben játszódik, de ez a játék nem horror. És ez engem rohadtul meglep, mert azt hittem, hogy két dolog kurva evidens lesz. Az egyik, hogy ez egy rohadt jó sci-fi játék lesz, egy Dead Space áthalásokkal, és horror játék lesz. Ami adtam, ez egy rohadt jó Dead Space játék lesz, és ez magában hozzá, ez egy horror. Uh-huh. És nem horror ez a játék. Igen. Tehát nekem ez egy ilyen, mi a fasz? Tehát ha ez nem horror, akkor ez így mi? Na, és hogy... Nem, de legalább a játékmenet is béna. Tehát, hogy... Igen, tehát ez a csépelős megoldás, én nem lennék meglepő, hogyha az derül neki, hogy a Dead Space-es gameplayt, ezt a shooting megoldást, ezt kifejezetten azért hagyták ki belőle, hogy nehogy a nyakukba kapjanak egy pert, hanem elmentek a falig, hogy ezt még megcsinálhatjuk, ennyire lehet Dead Space, de ennél jobban ne legyen Dead Space, mert a végén megjelennek az Electronic Arts-nak az ügyvédei. De hogy ezt ebből a... Mi ez ebből a melee hadviselésből sem sikerült többet kihozni, ez szerintem nagyon szomorú. Hát megvan az egész játékban háromfajta ellenség összesen. Három vagy négy, aha. De azok is lehettek volna sokkal fineszesebbek. Tehát nem érzem benne... Tehát xenomorfokat is variálták. Aha. Tehát, hogy igen. Goddamn Knights. Na amit én fenntartom, hogy ez nem lett annyira szar, mint amennyire vártuk a Reflektorban, hogy szar lesz, de ez fú! Na ez egyébként hozzájárult számosan ahhoz, hogy én például nagyon vártam a Suicide Squadot, de én ezután nem vagyok benne biztos, hogy én nagy reményeket fűzök hozzá. Ez nagyon fura. Hát jó, az Rocksteady, ez meg ugye... De mind a kettő a Warner arról került. Hát mind a kettő a Warner arról. Mondjuk ijesztő, hogy a Rocksteady se adott ki jó ideje ugye játékot, úgyhogy egy kicsit én is fenntartással kezelem a Suicide Squadot. Nekem, ami itt például csalódás volt, az, amit mondjuk már megjelenés előtt tudtunk, hogy technikailag ez a játék katasztrófa. Tehát jelen generációs konzolokon nem tud 30 frame fölé menni, és nézne ki jól, de nem néz ki jól a játék. A játék egyébként szarabbul néz ki, mint az utolsó megjelent Batman játék, ami mennyi 8 éve volt? Az Arkham Knight. Igen. Hát azt mondjuk, láttam egyébként, és az Arkham Knight, az kurva jól néz ki. Hát ehhez képest meg főleg. És mi a fasz? És egyébként lesz a listán olyan, lesz ma még olyan játékról szó, ami hát ikörökkel jobban néz ki, rosszabbul néz ki, mint az elődje. De mi a fasz? És te itt tartunk. És úgy, hogy a Gotham Knights nem jelent meg Prevgen konzol. Tehát azt elengedt. Gondoljátok el azon, hogy futna. Hú, bazd meg. Nem mindez, a Gotham Knights az borzasztóan rossz. És akkor zárjuk a gondolatot egy szintén szörnyűvel, ez pedig az Overwatch 2. Az Overwatch 2-n tudod, mi látszik? Na? Ugye arról nagyon sokáig jöttek az infók, hogy annak a fejlesztése egyébként nagyon-nagyon szarul áll. Tehát, hogy nem igazán tudnak mit kezdeni azzal, hogy merre felé vigyék a játékot, és na, itt konkrétan megtörtént az, hogy szerintem nem, hogy csak egy csúnyább, hanem egy sokkal leegyszerűsítettebb játékmenettel rendelkező, lebutított játékot kaptunk, amit szerintem semmi másért nem jelent meg, csak a felvásárlás miatt, mert ki kellett adni a játékot, muszáj volt. Mm. És akkor, ha nem lehet a csúnyát mondani, mert ingyenes. Kösz. Ezek engem rosszul ismernek, én simán lehúzok egy ingyenes játékot is. És az Overwatch... Túlsomba került. Hát igen, hogyha valaki le akar ülni Overwatch 2-zni, akkor miért nem ül le inkább mondjuk valorantozni? Az is ingyenes, ez legalább jól működik. Mondjuk picit más játék mechanikailag, mert a Valorant inkább a csíre hajaz, mint az Overwatch-ra, de igen. Úgyhogy ez meg ezért. Na, melyik volt neked a legnagyobb csalódás ezek közül? Ezek közül szerintem viszonylag egyszerű. Megmutatom neked a közönséget, jó? Akkor egyszerűbb lesz döntened. Na, akkor megint azt fogod mondani, hogy csak egyet értek velük. Igen. Mert ugyanis itt ez történt. Milyen meglepő. Pont egyébként megmutattam Balázsnak, pillanat azt mondta, hogy hát egyetért. Figyelj, egyébként, de szerintem ezzel te is egyetértesz. Itt ezek közül én azt mondom, hogy ahhoz képest, melyiket vártuk a legjobban, melyikhez fűztük a legnagyobb reményeket, és ehhez képest melyik bukott a legnagyobbat, szerintem ez egyértelműen a Callisto protokoll. Egyébként igen. Igen, mert az összes többi játékban azért benne volt, tehát gyanús volt nekünk már a Scorn-nál is, hogy nem nagyon mutogatnak gameplayt. A Rainbow Six Extraction-nél annyi volt a kavar, hogy gyanús, ahol ennyi mindent kavarnak a háttérben, hogy a címben nem tudnak konszenzusra jutni, hogy gyanús, hogy valami probléma lesz. A Gotham Knights-szal kapcsolatban azért voltak fenntartásaink elég komolyak. Uh-huh. És annyira azért nem lepődtünk meg, hogy olyan lett, amilyen. Az Overwatch 2, amikor mondták, az Overwatch 2 alig fog különbözni az Overwatch 1-től, akkor azért sejthető lett, hogy fubaz meg, hogy lehet számozott folytatást kihozni, úgy, hogy nem vállal semmit. Úgy igazából, gyakorlatilag egy DLC-nek megfelelő tartalmat hozol ki. A Callisto protokoll volt az egyetlen, emlékszel, amin olyan szintű vállalások voltak, azt mondták, hogy még a szemgolyó is rétrészelve lesz, emlékszel? Ez kurva fontos. Mert ez annyira, és hogy fú, és Dead Space, és Glenn Schofield, meg nem tudom én mi. Ez volt az egyetlen játék ebből a felhozatalból, amivel szemben komoly elvárásaid lehettek. És legyünk őszinték, amit te is mondtál, mondtuk az indie játékoknál, alapvetően ez egy folyosójáték. Folyosóról folyosóra mész. Ezt még az indie is tudja magasan vállalni. Jól is nézett ki a játék, mi mehet félre? És ez volt az egyetlen játék, amivel szemben elvárásunk, jogos elvárásaink voltak ebből az ötös felhozatalból. Magasan a Callisto protokoll volt ebből a felhozatalból a legnagyobb csalódás. Akkor ez lőd ki a szavadást. Ez így jó. Beszéljünk az év legrosszabb játéka. Év legrosszabb játéka, 4 induló. Tehát Saints Row, Callisto protokoll, Babylon's Fall és Crossfire X. Jó. Mit lehet elmondani? Azt mondod, hogy a Callisto szerinted nem való ide. Szerintem nem való ide, mert ha valaki úgy gondolja, hogy ide való, akkor nyugodtan tud rá szavazni, tehát kényelmi funkciókat betölt a dolog. Én úgy gondolom, hogy én nem számítottam arra, hogy a Callisto protokoll rossz lesz. Tehát ebből a megfontolásból én nem szavaznék rá. Ugye a Crossfire X-ot kérdezhetnétek, hogy mit keres itt. Ugye ennek idén jelent meg a single player része, amit ha jól tudom, az IO Interactive csinált. Nem, a Remedy. Remedy. A Remedy. És olyan borzalmasan kibaszott a kurva szar lett. Úgy, hogy egyébként már ülnek rajta egy jó pár éve, tehát ennek is már rég meg kellett volna jelennie, és így se tudták összehozni, hogy kvázi élvezhető legyen. A másik két játék meg. Beszélj egy kicsit a Saints Row-val, mert azzal játszottál többet, én meg majd beszélnék akkor a Babylon's Fall-ról. A Saints Row gyakorlatilag 2022-ben minden volt, aminek a AAA-nak nem lenne szabad lennie. Egyrészt Janónak ugye megköszöntem már a szubot, amit FX-nek nyújtott, illetve Strazátnak most megköszönném a 10 hónapot. A Saints Row az szarul futott, szarul nézett ki. Egyiket egy szarjáték, nincs humora, ami az első Saints Row hosszú idők óta, aminek nincsen humora, tehát abszolút semmilyen. A küldetések fantáziátlanok, nincsen érdemben fizikája a játéknak, ami fel van fizikázva, az rosszul van felfizikázva. Az nyílt világ, amit megcsináltak, az kisebb, mint gyakorlatilag bármelyik Saints Row, amit korábban csináltak, és gyakorlatilag minden szinten visszalépés az a játék, és számomra nagyon nagy zárójelbe helyezte a AAA-t, mint olyat. A Saints Row-t, mint brandet gyakorlatilag tönkre kúrta, nem tudom, hallottad egyébként a Volition-t azóta becseszték a Gearbox alá, úgyhogy valószínűleg több Saints Row-t nem fogunk kapni. A Volition-től semmiképpen. És az Embracer Groupnak a videójátékos jelenlétét számomra nagyon-nagyon zárójelezte. Úgyhogy mostantól kezdve, én amilyen ambiciózus voltam, hogy van végre egy kiadó, ami alatt nagyon sok minden van, fontos brendek, meg ilyesmi, és ők talán majd csinálnak valamit, hiszen a új seprű jobban söpör alapon talán itt majd valami fog történni. Én most úgy gondoljuk vele az Embracernek, nagyon be kell bizonyítani azt, hogy mit keres a videójáték piacon, mert a Saints Row az egész generáció definiáló fos lett szerintem. Tehát definitív fos. Babylon's Fall, ugye, Babylon's Fall Platinum Games játék. Hát a Platinum Games azért mégse csinál szarjátékokat. De. Hát csak minden második játékuk az egyébként. Mert ők tipikusan az, hogy azon a tengelyen mozognak, hogy vagy nagyon betalálnak, vagy kurvára mellélőnek. Ugye biztos emlékeztek még a lefújt projektjükre, az Xbox-al közös koprodukciókra, a sárkányos játékra, ami annyira nem tudott működni, hogy végül ki se adták. Ó, Istenem, mi volt az? Nem fog eszembe jutni? Mindegy. Mindegy is. De a Babylon's Fall-ról beszéljünk. Ugye a Babylon's Fall Square gondozásában jelent meg, és nyilván picit ez rá is nyomta a bélyegét. Abban a szempontból, hogy egy Games as Service játékot kaptunk. Scalebound-t köszönjük. És ami még hát alapból red flag lenne, mert ők még nem igen csináltak ilyet, és azért olyan nagy sikerek eddig nem voltak a játékiparban, ilyen jellegűek, de hogy abból még kisülhetett volna egy jó játék. Mikor megláttuk ebből az első játékmenetet, talán a 21-es E3-on volt belőle játékmenet, már az is picit intő volt, mert azon felül, hogy valami eszméletlen ocsmányul nézett ki a játék. Stilizált volt. Ugye a játék mellett még nem tűnt annyira szörnyűnek, de olyan nagyon egyhangú volt. Úgyhogy így a figyelmen kívül hagyva az előzetes dolgokat, én ugye megvásároltam a Deluxe kiadást. A szokásod. És végigjátszottam a játékotnak a sztori részét, nem platináztam ki, hozzáteszem, hogy ezzel még hiányosságom, mert csak pár trófea hiányzik, csak ugye most történt egy apróság, ami szerintem úgy nagyjából összefoglalja a játék, mennyire volt sikeres, ugyanis megjelenés után 6-8 hónappal lelövik a játék szervereit. Ez már megtörtént? Ez most februárban fognak bezárni a szerverek. Tehát heteken belül. Úgyhogy a játék nincs egy éves. Ebből gondolhatjátok, hogy a maga a játék nem lett annyira jó. De milyen is lett a játék? Ugye, ronda lett? Igen, kicseszett ronda lett, de legalább nem fut jól. Tehát, hogy az a vicc, hogy ugye ez az ilyen olajfestékes olajfestékszerű grafikát csináltak neki, de valami eszméletlen elcseszett módon. Tehát amikor valaki ilyenbe vágja a fejszédjét, például, hogy cel-shaded játékot tesz le, azt is lehet jól csinálni, meg rosszul is lehet csinálni. És hát itt látszódik, hogy milyen, hogyha ezt rosszul használod például. Úgyhogy borzalmasan néz ki a játék, cserében nagyon rosszul fut, annak ellenére, hogy iszonyatosan kis terekkel dolgozik. Tehát van egy hubod, ami ez a ilyen marketplace, ahol mászkálhatsz, beszélhetsz az NPC-kkel, van belőle, vagy három, kettőnél vehetsz ugye fegyvereket, meg ilyeneket. A játékmechanika az olyan, hogy vannak olyan játékmechanikai elemek, amiket a főküldetés befejezése után, a sztori befejezése után old ki. Vagy a sztori befejezése után 20 órával old ki. Ja, te ezt végigjátszottad? Persze. Tehát meg is érdemlem. Ilyenek vannak, és a sztori igazából annyi, hogy vannak ilyen világok, ahol van három pálya, ezek a pályák teljesen zártak, nem tudsz sem erre elmenni, be vagy szorítva, de iszonyatosan. Tehát ez a, van a A szoba, ott megversz 10 valamit, átmész a B szobába, ott is megversz 10 valamit, és a C szobába megversz 3 valamit, meg a boss-t. Vagy miniboss-t, és akkor a világ végén van egy-egy fő boss. Azok még azt mondom, hogy legalább nem néznek ki annyira rosszul. A mechanikáik nem túl jó, de úgy egész jól össze vannak rakva. Ez a sztori az atomfasság, tehát a labból sincs benne túl sok, de amire kivezetik az ilyen, mi? Tehát egy ilyen, mi? Tényleg? Nem. Tehát az is borzalmas, mondom, ilyen pici helyekre vagy beszorítva, és azok is szarul néznek ki, és nem változatosak. Tehát berak mondjuk egy vulkános biomba, és akkor ugyanabban a három szobában mászkálsz, csak van, hogy az elejétől a végig mész, utána van, hogy visszafele jössz onnan. És ezeket gyakorlatilag reciklálja ilyen végtelen ciklusba, és amikor végigviszed a sztorit, akkor abban mellékvágányokat, ahol ugyanazokon a pályákon kell végigmenned, csak most már nem hármat üt az ellenség, hanem négyet. És abszolút, tehát ha ügyesen játszol, sem tudsz előrébb haladni, miután mindig minden pálya szinthez van igazítva. Ha nem ütöd meg a szintet, bármilyen ügyes játékos lehetsz, akkor nem fogsz lófasz se sebezni az ellenfélre, ő meg megbasz egy ütésből. Tehát, hogy de fejlődni sem nagyon tudsz, mert látszik, hogy a játék arra van felépítve, hogy kóba játsz. Na most tudod, hogy hányan játszottak vele kóba, mikor én játszottam vele? 3 hét alatt egy ember találtam összesen, úgyhogy azt nem is engedtem el, addig játszottam, amíg el nem ment offline. Mert egyébként anélkül meg rohadt nehéz vele haladni. Tehát borzalmas. Az egyetlen értékelhető dolog benne az a fegyvereknek a használata, a harcrendszer. Ott egyszerre 4 fegyvered lehet, ezekkel tudsz különböző kombókat létrehozni, meg hasonlókat, de arra is viszonylag hamar rá lehet unni. Ja, meg tudod, mi az, ami viszont működik benne? Ha? Az in-game shop, az megy. Az megy? Az megy. Szerintem a mai napig meg lehet venni hozzá a Season Pass-t is. Na, megéri, hogy a februárban előbbik a szerve. Meg. Úgyhogy a játék az borzalmas. A pénz az pénz. Én szerintem egy olyan 20-30 órát ültem bele, de fú, a vége fele már hát nagyon kínlódás volt. Hát így, ahogy elmondod, akkor ez szaros döntés lesz a Saints Row meg a Babylon's Fall között. Hát én nekem azért egyrészt, mert nyilván élesbe tapasztaltam, másrészt meg, mikor az a Square, aki NFT-kre meg minden szarra húzza fel a monetizációját, is elismeri, hogy a játék bukott, mint a szar. Hozzáteszem, hogy egy jó darabig azt kommunikálták, hogy ó, hát ők kettő még nem lövik le, és majd jön a Season 2, meg minden, és ők is azt mondták, hogy de igen. Akkor... Mondjuk ez a Saints Row-nál is elismerte a Embracer. Jó, csak az mondjuk nem függ attól, hogy fut-e mögötte egy szerver, vagy nem. Még ugye a Babylon's Fall februártól nem tudod játszani. Mondjuk hozzátenném egyébként, hogy a Saints Row most már ingyenes. Ingyenesen kipróbált, aztán bekerült a Game Pass-be, valamilyen kínálat, Epic Store-ba, tehát valahova betették. Igen? Most ingyenesen a Saints Row. Legalább ez. Ki lehet próbálni. Figyelj, ilyen szempontból a Babylon's Fall is működött, mert Amerikában a GameStop-okban bennmaradt példányokat, azt ingyen szórták ki. Hú. Ugye én is, amikor megvettem a Deluxe-ot, senki nem így azt, hogy én teljes árat adtam érte, valami 6000 forintra volt leakciózva, 10 dobozos kiadás, valami ilyesmi. Hát srácok, akkor viszont az van, hogy ez talán az első olyan Holt versenyünk, ami gyakorlatilag egymás klónja is sorsban ezek a játékok, mert ez két ekkora kurva nagy zakó, ezt így nem is tudom, hogy lehet összelapátolni. Szerintem ez Saints Row egyébként anyagilag nem lett bukás. Bukás az nem, tripla A játék, az nem tud bukni. Úgyhogy ez Morbi nagyon szépen köszi a 8 hónapot. De egyébként megnézném, mert szerintem egyébként a Babylon's Fall sem lett bukás. De. Azt majd megnézzem. Az már csak abból, hogy lehetett követni az elejétől a játékos számot, és szerintem a csúcson játszottak vele, tehát 200-on. De lehet, hogy a 200 is visszahozta a fejlesztéseket. Hát mondjuk, ahogy kinéz a játék, meg amennyi tartalom van benne, nem gondolnám, hogy nem így volt. Majd a Square-nek a legközelebbi pénzügyi jelentése, az le fogja majd rántani itt az igazságot, hogy végül is hogy szerepelt. Ha ki fog jönni, baznak, hogy nem lett annyira sikeres, de kihozzák, hogy valahogy pluszos, az meg lehet, hogy könyvelés technikai bravúr lesz. Akkor azt a saját hibámnak követtem. Azt te voltál. Jaj, szerencsére valaki Magyarországon pot vett egy fémdobozos változatot, hogyha pluszban vagyunk. Sőt, köszönjük, ugye ezt annó talán egyik reflektorba adtam át neked ugye a díszdobozt, és utána itt írták, és egy páran, hogy hú, tényleg van akciózva, akkor ő is rendel. És akkor Discordon megrendelték egy páran, és volt, aki ezt például 2 vagy 3 izét is ilyen fémtokot hozzávágtak, hogy írt is nekik, hogy de figyelj, többet küldte, abban csak vigyed itt a picsába. Úgyhogy igen. Hát figyelj, a közönség szavazás eredménye, még láttam is, de egyébként azt hiszem megint egy szavazattal nyert. Nem, annál azért többen, 3-mal. A Saints Row, a Babylon's Fall előtt. Viszont akkor... Viszonylag szoros volt. Úgyhogy akkor viszont nálunk azt hiszem megosztott lett a dolog. Mert én azt mondtam, hogy Saints Row. Én mindenképpen Babylon's Fall-t mondanék. De nálam a Babylon's Fall az annyira egy ilyen bűzölgő, teves szar volt, én bottal se piszkáltam volna. Meg a Saints Row ennyire az nem tűnt, azt hittem, hogy a látszat ellenére a humor el fogja vinni, hát az se. Az év legjobb játéka. God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Modern Warfare 2, Xenoblade Chronicles 3 és Elden Ring. Pötköljük ki én azokat, amik biztos nem lesznek, jó? Jó. Tehát Xenoblade Chronicles 3 azért, mert Nintendo játék szerint a devből, nem? Én meg nem tudok mit kezdeni Balázsnak a hozzáállásával. Majd jövőre végignézhetitek, ahogy csorog a könnyem, amikor a Tears of the Kingdom elvisz az összes létező díjat a Game Awards-on, ezt már most aláírom nektek. Nem utálkozni akarok egyszerűen, hogyha összehasonlítjuk a többi indulóval. Nintendo szinten szerintem az év egyik legerősebb megjelenése, de azért nem egy pálya itt a többivel. Gyilag Fryhon, nagyon szépen köszönöm a 9 hónapot neked. Call of Duty Modern Warfare 2. El tudok képzelni egy olyan évet, amikor egy játék pusztán a multiplayer képességei miatt elvisz minket, de ez nem az az év. Figyelj, volt olyan, hogy a COD volt az év játéka, mondjuk szerintem az még az első 4 COD körül lehetett. Uh-huh. Sőt, hogyha ugye visszagondolsz, a COD 1, már COD 2-nél vitatkoznék vele, de a COD 1-nél meg a, mi volt, United Offensive, vagy mi volt a kiegészítője? Valami ilyesmi volt. Ez mikor volt? COD 1 ez volt még egy ilyen. Az kurva régen volt. Igen. De ugye ott még a single player rész, a kampány vitte a hátán, és mellé volt egy nagyon jó multiplayer szekvencia, és valahol szerintem a Modern Warfare után fordult át, hogy teljesen elkezdték hanyagolni a kampányt, még talán az MV2-nek egész jó kampánya volt, de utána ez nyilván háttérbe szorult, utána ugye el is engedték a... melyik résznél volt? A valami 4-nél. Black Ops 4-nél volt az, hogy nem volt már kampány egyáltalán. És úgy mondom ezt, hogy végigjátszottam a Modern Warfare 2-nek most a kampányát, és szerintem egész jó volt. Nem erőltették meg magukat túlzottan, de szerintem egészen élvezhető volt. Csak mellette tegyük hozzá, hogy nem ezért vesszük meg a kodot. Nem, a multi miatt, maximálisan a multi miatt. Egyébként nem is értem, hogy miért nem teszik ingyenessé, hogy mindenki hozzájusson. És ingyenessé tettek, úgy hívják, hogy Warzone. Ja, mondjuk jogos. De mindegy, szóval a lényeg az, hogy Modern Warfare 2 így se külön, se a single-el együtt. Tehát ez most főleg nem... a technikai hibák miatt. Tehát hogyha totál perfektre menne minden rezzenés nélkül a multiplayer rész, akkor még elgondolkoznék rajta, de azért abban ott voltak bőven hibák. Arról ne is beszéljünk, hogy a UI szerintem a mai napig förtelem. A Battle Pass meg, nem is tudom, hogy aki ezt kitalálta, hogy ezt így valósítsák meg, az miért jó. A Season 2 egyébként 20 nap, most már csak 19 nap múlva lesz szélesítve. Úgy bazd meg, hogy én, aki, vagy hát mi, Adrival, akik aztán tényleg... 200-as prestige szinten vagytok. 200-as prestige, most 230-ason vagyunk, lassan ki fogjuk maxolni, de úgy, hogy nem vagyunk nagyon fanatikus kodjátékosok, tehát így este fölmegyünk, két órát kodozunk, és akkor úgy utána úgy el vagyunk. Uh-huh. És ezzel a tempóval ott vagyunk, hogy ki fogjuk maxolni. Most mit csinál ez egy, mondjuk egy aktívabb kodjátékos, az bazd meg ott ül a sarokban, egy ilyen szájpecekkel a búslakodóba bazd meg, és ott várja, hogy jöjjön a Season 2. Ezekkel mi az úristen? Tehát hogy jöhetnek ezek ilyen kurva lassan? Mm. Jó, Horizon Forbidden West. A Horizonnek szerintem abszolút van itt helye a listában, és meglepő lehet, mert ugye én sok kategóriában elmondtam, hogy nekem jobban működött a Forbidden West. Uh-huh. Az adott kategóriában, mint egy más játék. De ugye itt az évjátékáról beszélünk, tehát itt egyszerre kell mindent értékelni. Tehát, hogy mennyire élvezted a játékot, mennyire nézett ki jól, mennyire tartott bent, milyen játékmechanikák voltak benne, mennyire volt előremutató, mennyire tudott sok embert megmozgatni, sok emberhez eljutni, mennyire tudott megújulni. És hogyha ezt mind ide vesszük, akkor azt mondom, hogy nagyon sok mindenben, tehát rengeteget lépett előre a Forbidden West. Tavaly szerintem elvihette volna ezt a díjat, nálam viszont idén sajnos nem. Úgyhogy hogy mondjam, hogy ne legyen spoileres, nekem idén mondjuk a második kedvenc játékom volt. És az első is itt van a listán. Igen, tehát amikor a legjobbat mondjuk, az év legjobb játéka, akkor nem szegmensekben kell jónak lennie, hanem valahogy unblock kellene valami olyat nyújtania, amit semmi más nem tudott. Uh-huh. Mert hogyha csak egyes szegmensekben lenne jó, akkor odaadnánk annak a szegmensnek a díját, hogy ő volt a legjobb látványban, ő volt a legjobb akcióban, ő volt a legjobb hangban, de a legjobbnak valahogy összességében kellene olyat képviselnie, ami túlmutat az egyes kategóriákon, gondolom én. Ezért nem szoktam érteni azt, amikor azt mondják, hogy most tudom én, hogy minden szegmensben, ezt Oscaron szokták elsütni, egyébként hülyét kapok tőle, hogy minden más szegmensben más film nyer, a legjobb filmet meg odaadjuk valaminek, ami semmi másban nem nyert. És ez hogy a faszomba jött ki? Tehát, hogy semmi másban nem jó úgy egyébként, de pont a legjobb filmet azt elviszi. Akkor többiben miért nem volt jó? Semmiben. Na, hát lehet, hogy mindenben hozott egy... Tehát ő volt az, ami mindenben hozott mondjuk egy átlag feletti színet. Nem kiváló, tehát semmiben nem volt kiváló, de mindenben nagyon jó volt. De ilyen létezik? Szerintem van. Tehát olyan létezik, hogy mindenben egy picit vagy átlag fölötti, de azt abban a kategóriában nem tudod értékelni, mert abban a kategóriában bárki más rongyost a vért. Visszafordítva viszont akkor ez meg azt jelenteni, hogy mondjuk ebben az esetben, ami az évjáték a díjat kapja, akkor az összes többi kategóriát is meg kéne nyerni, mert mindenben az volt a legjobb, nem? Valahol igen. De szerintem ez abszolút összeegyeztethető így. Tehát... De akkor térjünk is rá arra, hogy mi lesz a két nagy induló, ami senkinek nem lesz meglepő. God of War Ragnarök és Elden Ring. Ez szerintem már mikor megkezdődött az év, lehetett tudni, hogy e között a két játék között fog eldőlni. Igen, az nem volt biztos, hogy God of War Ragnarök ki fog eljönni idén. Ugye az... Szerinted? Én ugye már akkor is megmondtam, hogy igen. Igen, mert egy kibaszott vált ezt. Jó. Én szerintem egy elég meglepő döntést fogok hozni. Szerintem ezt téged is meg fog lepni. Következő van. Én a God of War Ragnarökkel nekem az a problémám, hogy én nem érzem azt a mértékű definitív jelenlétét ennek a címnek, amit én elvártam volna, mint God of War-tól. Uh-huh. És ezt többször is hangoztattam, hogy szerintem AAA játékként magasan szerintem veri a mezőnyt, mert szerintem az összes indulónál jobb AAA játék. Egészen egyszerűen azért, mert olyasmit nyújt, amiért egy PC-s leszopná a fél kerületet. Profánul megfogalmazva. Kurva jól néz ki. Oda basz a harcrendszer. Van egy összeszedett története, nagyon jó, de én, mint rajongóként, és ezen a kevés játék egyike, hogy rajongóként nem tudok túllépni azon, hogy God of War-ként nekem egészen egyszerűen egy borzasztó nagy csalódás volt, egyébként gameplayben is, és minden más szempontból is, amit, hogyha más honnan néznék, értékelnék, de így megnézve nem tudom. Az Elden Ring pedig én úgy gondolom, hogy egészen egyszerűen rongyosra van hype-olva, értem, hogy miért, értem, hogy nagyon nagy előrelépések történtek nagyon sok szinten, és itt veletek együtt fogjuk majd, ha úgy jön össze, így átélni, de egyébként kicsit viccnek tartom, hogy olyan dolgokat néznek el az emberek az Elden Ringnek, amilyen hiányosságokkal, ha a God of War Ragnarök jelent volna meg, a God of War Ragnarök 60 pontnál Metacritiken nem ment volna feljebb, és ebben teljesen biztos vagyok. Ehhez képest az Elden Ringnek ezt elnézték, egyrészt értem miért, másrészt nem értem, hogy miért. Jelesül például, ugye mondtam neked, hogy a platform elemek, amiket a sok rajongó is kiemel, hogy ja, hát igen, sajnos azok nem olyanok. Megnéztem egy videót egy fazontól, aki négyszer vitte végig az Elden Ringet, és mondta, hogy imádja, de amellett nem tud elmenni, hogy a játék kibaszottul unfair, és konkrétan szopatja a játékost, és ebből sportot üz, hogy szopatja a játékost. Ez a játékmechanika része. Értem, csak ezek mind olyan apróságok, tudod, amiket viszont más oldalról például a God of War-nak felróttak, hogy indokolatlanul nehéz, és ezzel szemben az Elden Ring meg egy olyan csinál, hogy arccal állít téged egy olyan boss elé, akivel talán nem kéne megküzdened. És, nem is kell. Persze, oké, csak ezek olyan dolgok, hogy ebben én érzek egy nagyon masszív kettős mércét, és ezért hoztam egy olyan döntést, hogy idén van az első alkalom, amikor én senkinek nem adnám az év legjobb játéka díjat. És én ebből a döntésből én most konkrétan tüntetőleg kivonulnék, mert ha azt mondanám, hogy az Elden Ring elvihetné az év legjobb játékát, akkor ez szerintem egy olyan szerencét nyitna ki, hogy jövőre kiadhatnának egy olyan játékot, ami még súlyosabb gameplay elemeiben nem fog működni. Ez engem is megleptél. Én azért egy kicsit más véleményem vagyok, el is mondanám, hogy miért. Mondjad, kíváncsi vagyok rá. Biztos már az előző kategóriából észrevehettétek, hogy hát nem a Ragnarök volt idén a kedvenc játékom. Tehát ez viszonylag hamar le lehetett szűrni. Hozzáteszem, hogy ott van a top 5-ben. Tehát amikor megnéztem ugye az idei statisztikámat, akkor ott volt a Forbidden West mellett, nagyjából időben is ugyanannyiban. Teljesen jól összerakott játék, egyébként élveztem, nem volt vele különösebben nagy problémám. Felültem én is a iPhone-otra, picit többet vártam vele tőle, de jól szórakoztam. Tehát ez nem volt gond. Viszont hazudnék, hogyha azt mondaná, hogy nálam nem az Elden Ring az évjátéka. Én soha nem voltam egy kifejezetten elvakult Souls fan, vagy nem is igazán volt rajongásom a műfaj irán. Játszottam az összes résszel, meg is van mindegyik rész, de így el voltam vele. Én nem vagyok egy ügyes játékos, tehát nem vagyok egy ügyes Souls játékos. Hát, az, aki végigviszi, azért az... Nem feltétlenül, figyelj, mindegyik, tehát az összes Souls játékban, hogyha megtanulod, hogy hogyan működik a játék, akkor találhatsz benne olyan kiskapukat, amikor már nem kell ügyesnek lenned. Ez talán az Elden Ringre a legigazabb. Itt sokkal jobban kinyitották a kaput. Szerintem, ami miatt működött, egyrészt áttudták, tehát egy olyan játékot, vagy egy olyan műfaj, beszéljünk itt inkább műfajról, ami alapvetően mindig is beszorított keretek között működött. Tehát ez, igen, mindig mondták, hogy de jó, mert ilyen interaktívan össze vannak kötve a régiók, van átjárás, ugye kinyithatod a shortcutokat, meg minden, de ez alapvetően mindig is egy lineáris játék volt. Mondom, valamennyire össze volt kötve, de soha nem volt igazán nyitva a világ. És azért ezt átemelni egy teljesen open world designba, és az hagyja, hogy átrakod, mert most kurva nagy területeket procedurálisan generálva meg tudsz csinálni. De úgy, hogy azok a területek érdekesek legyenek, hogy ott a 60-70 óra után is rá tudjon arra venni a játék, hogy igen, elmegyek még arra a barlangba, megnézem, hogy ott mi van. Mert ott van egy plusz táj, vagy egy plusz ellenség, vagy ezt a kazamatát végig akarom vinni, vagy mi lesz, ha legyőzöm azt az opcionális bosszt, ami nem kötelező egyébként, meg ilyesmi, hogy mindenhova el akar menni, mindent meg akar nézni. Igen, a történetmesélés az olyan szolszos, tehát, hogy úgy ott van, de egyébként annyira nem is mozgat. Igen, például nagyon jók benne a karaktereknek a sztoriai, nagyon nehéz megcsinálni, hogy élvezni is tud, mert hogyha nem tudod pontosan, hogy mit, hova, hogyan kell elmenni, nem rágja a szádba a játék, és azt egyébként manapság nagyon kevés játék csinálja, hogy nem rágja a szádba. Egyébként. Mert általában egy ekkora kurva nagy felkiáltó jellel elküld valahova, na itt ilyen nincs. A főleg a triplánál jellemző. Igen, tehát ez simán bebukhatod, ez is hozzátesz, de mellette van egy tök jó harcrendszere. Megcsinálták azt, hogy ugye így a traversing, a gyorsutazás, illetve mellette a lovas harc, illetve a lóval való mozgás, az tudjon működni. Igen, telirakták egyébként platformel elemekkel is sok helyen, ami nem állt neki túl jól, mert az bénán csinálja. Hozzáteszem, a Souls játékok közül még így is ezt csinálja a legjobban, mert például a Demon's Souls-ban még ugrani se tudtál. Úgyhogy... Ebbe lehet ugrani? Ebbe lehet ugrani. Ott, ahol én vagyok, ott még nem kellett, úgyhogy... Igen, de igen, lehet benne ugrani, sőt a lóval is tudsz ugrani. Jó, hátosan még nincs. Na mindegy, úgyhogy... És hogy azt vettem észre, hogy megszüntette azt a fajta gatekeepinget, amit a Souls közösség egyébként, ez a eléggé zárt Souls közösség így felépített a Souls játékok közé, és nyitott így a szélesebb környezet felé. Ezt nem mindenki fogadta jól. Sokan felrólják neki, hogy ez a legkönnyebb Souls játék, mert egy csomó olyan dolgot belerak a játékba, ami könnyebbé teszi. Tehát például az idézések, ugye felszedheted ezeket a plusz szellemeket, azokat leidézheted, ugyanúgy kooperatívan is tudsz idézni. Alapvetően nem tudnak invédelni, ugye ez, hogy megtámadnak, ezt be kell külön állítani más játékosok. Ez elején, hogy online vagy offline játszol, ugye? Nem csak az számít, mert ha alapból online játszol, akkor sem. Tehát ezt be kell külön kapcsolnod. Ja. Vagy magadnak bekapcsolod, hogy engedélyezed ezt, vagy hogyha megidézel magad mellé valakit, akkor válik ez elérhetővé. Régen ez nem teljesen így volt. Úgyhogy rengeteg dolog van, ami segít az új játékosoknak. Én azért nem is értettem a felháborodást ezek miatt, mert ezeket nem kötelező használni. Tehát ez mind-mind opcionális. És rengeteg ilyen van benne. A boss dizájnok kifejezetten jók, azokkal szerintem soha nem volt gondja a Fromnak. Kurva jól néznek ki. A nehézség meg itt talán azért vágtak bele többen olyanok is, akik nem annyira jók ezekbe a játékokba, mert nyilván valamilyen szinten be vagy szorítva, tehát ha a sztorit végig akarod játszani, igen, bizonyos bosszokkal meg kell küzdeni, le kell őket győzni, hogy tovább juss, de ugyanakkor meg annyi mindent tudsz mellette csinálni, hogy simán megcsinálhatod azt, hogy oké, mondjuk hármas szintű vagy, és itt van a boss, meg kéne vele küzdeni, akkor azt te nem tudod megcsinálni, mert nem vagy hozzá elég jó, nem elég jó a felszerelésed, a szinted. El tudsz játszani 20 órát úgy a játékkal, hogy gyakorlatilag ugyanott tartasz, mégis egy csomó mindent fel tudtál fedezni, és nem kényszerített rá a játék, hogy akkor ezt a boss harcot megcsináld. Ugye régen ilyen nem volt, mert lineális volt, tehát meg kellett csinálni. Hát ez az open world-nek a varázsa. Igen, csak mondom, úgy megcsinálni egy open world-ot, hogy az open world az ne csak a setting legyen, hanem a játéknak aktív része, az nem egyszerű. Főleg úgy, ha nincs benne előzetes tapasztalatod, ami a Fromnak nem volt. Úgyhogy nem azt mondom, hogy hibátlan a játék, mert bőven nem az. A grafika az esetleges. Tehát azért tud jól is kinézni, meg nyilván a dizájn azt szerintem elviszi a hátán, de nem szép a játék. Tehát nem, ezt tegyük hozzá, nem szép. Vannak benne bőven bugok, ugye ez régen is jellemző volt, meg ennek ellenére is, hogy könnyebb lett a játék, és azért jól látszott az eladásokon is, hogy olyan emberek is elkezdtek vele játszani, akik előtte nem, távol voltak a Souls játékoktól, azért még mindig benne van egy picit, hogy azért nyilván jóval nehezebb, vagy a mostani játékokhoz képest nehezebb, tehát vannak ilyenek, de mondom, nekem idén semmi, még csak közelébe sem nagyon ért. Mondom, talán a legközelebb a Forbidden West volt, de nekem az meg annyira egy más típusú játék. Tehát ez még egy történetorientált, az olyan lett, ami ennek vártam. Az Elden Ring meg meglepett, mert én nagyon féltem tőle, hogy ezt hogy fogja elkefélni a From Software, mert olyan dolgokban léptek előre iszonyatosan sokat, amiben nem volt tapasztalatuk, és ugye ők még most már nagyobb bacska fejlesztő stúdió, de ők azért viszonylag kevés fővel működtek jó sokáig. És nagyon hasonló játékokat csináltak. Ugye amikor bejött nekik a Demon's Souls utólag siker lett, és elkezdték a Dark Souls szériát, azért azok elég hasonlóak voltak. Még tehát játékmechanikailag még a Bloodborne, meg a Sekiro is. Mm. És ahhoz képest azt szerintem iszonyat nagy előrelépés volt. Engem nagyon szórakoztatott, több mint 100 órán volt benne, úgyhogy nálam egyértelműen viszont az Elden Ring lett. De azt is megértem, hogy te miért nem... Én ezeket az érveket egyébként vártam is, mert tényleg ezeket látom egyébként, hogy ott vannak, csak minden most, csak magamat tudnám ismételni. Szerintem ezek az érvek így aranymazsi szinten szerintem meg tudják állni a helyüket. Én legalábbis bízom benne, hogy senkinek nem maradt hiányérzete a lista láttán. Itt felmerült korábban, hogy van-e valami elvárásunk 2023-mal szemben, például videójátékok, meg ilyesmi, viszont én amondó lennék, hogy ezt inkább a reflektorra tartogassuk. Mert ha már úgyis számba vesszük majd azt, hogy milyen volt végül is a nem is az a múlt év, hanem mit csináltunk az ünnepi szezon alatt, ezt te is játszottál azért, ha jól tudom, én is pótoltam nagyon sok mindent múltkorról, és szerintem ott tudnánk egy ilyen kötetlen dumálást csinálni arról, hogy mit várunk 2023-tól. Én most bevásároltam pocsékabb játékokból, úgyhogy... Nem csalódtam benne. csak így megszellőztetem, hogy például kiplatináztam a Biomutantet. Az megér majd egy kibeszélőt. Jó. És onnantól csak lefele volt. Úgyhogy igen. Hellsinger második helye fáj egy kicsit, de miért nem is lett második a Hellsinger? A közönségszavazáson az. Ja, hogy az. Hát azt meg magatokatok. Egyébként innen is köszönnénk, hogy velük tartottatok, és hogy leadtátok a szavazatokat, mert nyilván a ti véleményetek az legalább annyira fontos, mint a miénk. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük. Volt, ahol egybevágott, látjátok, volt, ahol Zolival sem egyeztünk ki. Úgyhogy... Az, hogy mi nem értünk egyet, az most már lassan hagyom. Ja, az jobban meglepett, hogy volt, ahol egyet értettünk. Ebből is látszik, hogy nem volt olyan erős az év, mi? Nem. Azért én azt mondom, hogy a legrosszabb évünk is ilyen legyen. Tehát, hogy igen. Játékfelhozatalban, főleg így a generáció elejétől, hogyha nézzük, azért a 2022 az szerintem egy elég jó kiinduló pont. Aztán én nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy idénre a Microsoft is összeszedi magát. Én bármennyire is nem ezt tűnik ki, egyébként nagyon szeretném, hogy onnan is láttam, minél is erősebb jó lesz. Játékok jelenjenek meg, és talán idénre erre jó esélyünk van. Sony szinten is most már azért jövögetnek az információk, hogy ott is lesz egy-két erős játék, illetve hát a Nintendo-tól is most már ugye a generáció vége felé megérkeznek az utolsó nagy nevek, élőkön ugye Tears of the Kingdom-mal. Pikmin 4. Például. Vagy talán most már látunk a Metroidból is valamit. Úgyhogy srácok, nézzétek meg az ütemezést, hétfőtől, ha nem is hétfőtől, de kettől nagyon masszívan elkezdődnek a kontentek, egész januárban stream lesz, de most tényleg, úgyhogy az most tovább van lesz ezerrel, és két hét múlva viszont Balázsral nekiállunk Elden Ringezni. Ja, de előtte még lesz Reflektor is. Igen. Meg lesz ugye filmklub kedden. Bálnázunk. A kedden a bálna, mi szerdán megnézzük a Last of Us-t, és pénteken pedig Reflektor. De fenn van a menetrend Twitch-en, úgyhogy nézzétek meg. Ez az adás pedig majd szerkesztve fel fog kerülni YouTube-ra is. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!